कुछ इफाका है, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही जी वसीमा? आ जाएगी। और थोड़ा सा जल्दी घर से निकलें क्लास को, वक्त से पहले रेडी हो तो इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। जी इधर से आपको, आप बताइए कैसे मेकअप किया आपने, और तजवीद की क्लास से आपको फायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं पता था कि कहाँ से निकालना है। आप देखिए कि हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए, लेकिन हमें सही मखरज ही नहीं मालूम। और यकीन करें कि इस चीज़ का मुझे तजुर्बा इस तरह होता है कि जैसे हम लोग आइन और हमज़ा में फ़र्क नहीं करते ना, तो जैसे मतलब हम मस्जिद में थे तो कोई मेरी ऐसे किसी ने मुझे पुकारा तो इफ़त कहा ना, तो वहाँ एक अरब भी यानी खड़ी थी तो कहेंगी बस शो नेम, तो मैंने कहा मायने में इफ़त, तो कहेंगी बट शी वॉज प्रोनाउंसिंग। तो मतलब हम तो कहते हैं ना इफ़त इफ़त एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, लेकिन बाद में मैं देखती हूँ कि जब हम तजवीज़ सीखने लगते हैं तो बहुत ही मुबालगे से फिर आ आ करने लगते हैं। ये नहीं करना। मैं आज नोट कर रही थी तजवीज़ कर सुनते हुए आप लोगों की, कि आप मुबालगे की हद तक आई एन एन कर रहे थे, तो वो गार्गल्स की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस आऊज़ू देखें, आओ शुरू में आ फिर ओ, लेकिन ओज़ू ऐसे नहीं कहना, वो फिर एक तो बिल्कुल अननेचुरल भी लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी की नकल उतार रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने हाथ गरम कर लें और लिखने के लिए तैयार हों कुछ नोट्स जो हमारी तरबियती नशिस्त का हिस्सा, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो फिर अल्लाह की बातें बहुत होंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وردنا ورد عنا वर्दीना वर्द अन्ना। अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में बरकत दे और हम यहाँ जो भी बात कहें सुने उसको खालिस उसकी रज़ा के लिए करें, और इससे मकसूद सिर्फ यही है कि रब का पैगाम उसके बंदों के नाम पहुँच जाए, और अगर रब को ये बात अच्छी लगे तो हम इनसे राज़ी हो के दुनिया में भी हमें पुरसकून ज़िंदगी अता करे और आखरत में भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमा दे। चंद बातें जो मैं समझती हूँ कि आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगी कुरान पाक को सीखने और समझाने में, तो उसमें जैसा कि कल हमने एक बात की थी लफ्ज़ों की फॉर्मेशन की, कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ से तरह से आपस में जुड़ती हैं तो उससे अल्फाज बनने लगते हैं, इसी तरह सफ़ा कैसे पलटते हैं जी इंशाल्लाह ताला, ये भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे। असल में हमने ही तरतीब उलट दी, हमें पहले एक वीक पूरे में एक किताब पढ़नी चाहिए थी दरसो तदरीस वाली, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, तो लेकिन जस्ट ये आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लम के इल्म के वारिस जो लोग थे मुहद्दिसीन कराम और हमारे सलफ सालेहीन, तो वो यानी सफ़ा भी पलटते थे तो उनकी आवाज़ नहीं आती थी। तो इंशाल्लाह ताला अब तो वैसे ही इतनी नरमो नाजुक और रकीक कॉपियाँ हमारे पास मौजूद हैं, मुहद्दिसीन उस शख्स की हदीस नहीं लेते थे, उसकी रिवायत नहीं कबूल करते थे कि जिसके लिखते हुए कलम में से आवाज़ आती थी। आपको याद है कि पहले दौर में लोग कच्ची कलमें घड़ के और इंक में डिप कर करके लिखते थे, तो जब किसी के पास जाते हदीस लेने और देखते कि लिखते हुए उसके कलम से करच करच की आवाज़ें आती हैं, तो वापस आ जाते थे, कहते थे कि इसके सीमा में यानी उस्ताद से बात को सुनने में खलल आया होगा, और हो सकता है कि इसने गलत बात सुन ली हो और वो नोट कर ली हो, यानी एहतियात का ये एक अंदाज था। और आप देखेंगे जब नबी सल्लम की ज़िंदगी कि मैं आपकी बातें और आपके अहदीस को हम गौर से पढ़ेंगे तो आपको उसमें से ऐसे ऐसे खहीरे मिलेंगे कि जो उन लोगों ने इतनी मेहनतों से चुने थे। تو بہرحال میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی اس موضوع پہ کہ ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور صبح و شام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے. مثلا چلیے لفظ اگر ہم قرآن پاک ہی سے شروع کریں، تو میں آج آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹرمز اور ان کے معنی لکھانا چاہ رہی تھی کہ جو ہم لفظ عام طور پہ بولتے ہیں لیکن معنی معلوم نہیں ہوتے، تو وہ چیز ہماری دلچسپی کا سبب بھی ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوگا. یاسمینہ بات سنیں. تو اس میں سب سے پہلے لفظ قرآن کو اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم کے مباحث اردو کی بکس میں اوپر پڑی ہوئی ہیں بکس، قرآن کریم کے مباحث. تو قرآن پاک کا لفظ جو ہے یہ قرأ یقرأ سے ہے، قاف را حمزہ اس کا روٹ ہے، اور قرأ کا معنی قرأ سے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی، یعنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، جس کو انسان واقعی پڑھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا یہ نام جو ہے وہ کتنا ہی اہم ہے، اور اس سے انسان یعنی اس کی اہمیت کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جو نام دیا وہ کتنا خوبصورت نام دیا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نام قرآن پاک کا اصلی نام ہے. ویسے تو قرآن پاک کے اور بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہی اس قرآن کو دیے نام، جو بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اصل نام جو ہے وہ قرآن ہے. اور اگر اس کو بڑی محبت کے ساتھ آپ کہنا چاہیں، قرآن مجید، مجید مجدہ سے بزرگی والا، بہت زیادہ پاکی والا، اس طرح قرآن پاک کہنا بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ قرآن شریف کہتے ہیں، حرج نہیں ہے. اردو کی طرف اس میں تھوڑا سا جاتا ہے، عربی زبان میں ہمیں یہ تو لفظ نہیں ملتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کتاب کا نام تذکیر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، جیسے بل ہوا کلام اللہ، قرآن پاک میں اسی کے بارے میں آتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بہت سارے نام ہیں جو کئی جگہ پہ آپ آ کے دیکھیں گے، الکتاب بھی اسی کو کہتے ہیں. تو ہمیں اس کا یہ معنی معلوم ہوا تاکہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن کے بعد اگلی چیز جو ہم پڑھتے ہیں وہ سورت ہوتی ہے. تو سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ہے سین واو را. سور کہتے ہیں عربی میں دیوار کو، تو سورت کہتے ہیں چار دیواری کو. کیسے؟ باؤنڈری وال، یعنی اس کی دو معنی ہیں اس کے، ایک تو ہے باؤنڈری وال. تو سورت کو پھر باؤنڈری وال یا دیواروں سے کیا تعلق ہے؟ کہ ایک سورت اپنے مضامین کو گھیر لیتی ہے، احاطہ کر لیتی ہے. جیسے چار دیواری کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی وہ بات کہ کس طریقے سے سورت میں ایک آیتیں جو ہیں وہ ایک سورت میں ہیں، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اب دوسری آیتیں شروع ہو گئیں. مثلا اگر ہم سورت بقرہ اور سورت الفاتحہ کو دیکھیں تو علیہم ولدوالین، اس پہ سورت فاتحہ ختم ہوتی ہے. تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوالین کا لفظ اسی میں رہے گا، سورہ بقرہ کے الف لام میم سے نہیں مل جائے گا. تو کس چیز نے اس چیز کا احاطہ کیا؟ اس سورت کے یعنی مزاج نے. تو اس سے یہ ایک قسم کی حفاظت کرنے کا کام بھی دیتی ہیں. اسی طرح عربی میں کامل اونٹنی کو بھی سورہ کہتے ہیں، دیوار پر چڑھنے کو بھی سورت کہتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے بلندی، سورت کا ایک اور معنی کیا ہے؟ بلندی. تو پھر اس کا یہ معنی کیوں ہے، یہ نام کیوں ہے؟ کہ قرآن پاک جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے، جتنی صورتیں اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آگے آتی جائیں گی، اتنی ہی وہ بلندیوں کی طرف مائل ہوگا. جیسے کہ آپ انٹروڈکٹری لیکچر میں حدیث بھی سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو کہے گا اقرا ورقا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا قرآن انسان کی زندگی میں آئے، اس کے عمل میں بلندی آنی چاہیے، اس کی سوچ بلند ہونی چاہیے، اس کا کیلپر ہائے ہونا چاہیے، اور انسان اپنی عادات سے پہچانا جائے کہ واقعی وہ ایک قرآن والا ہے، اہل قرآن ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت کے بعد رکوع، رکوع کا لفظ را کاف عین سے ہے، رکعہ. तो रुकू कहते हैं वो कुरान का हिस्सा जो एक रकत में पढ़ा जाए। यानी पहले दौर में लोग कुरान पाक को नमाजों में पढ़ने के लिए जैसे हिस्सों में बांटा था, तो ये बाद की सारी तब्दीलियां हैं। शुरू नबी सल्लम के दौर में कुरान पाक सहाबे करम आपसे सुनते थे, लिखते थे, यानी उस वक्त लिखने का अंदाज कुछ इतना मौसर तो नहीं था जो आज के दौर में है, लेकिन ये है कि उसमें वो लोग यानी चमड़े पे, हड्डियों पे, जी जहाँ भी उस दौर में चीज़ें लिखी जाती थी वहाँ पे लिखा करते थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान पाक को बहुत ही अच्छी तरीके से यानी बाइंड अप किया गया। हालांकि काम हर दौर में कुछ ना कुछ होता ही रहा। इंशाल्लाह इसमें आपको किसी मौके पे बताऊंगी, आज मैं इस पे बहुत वक्त नहीं देना चाह रही। लेकिन यह है कि ये भी एक बहुत दिलचस्प मरहला है कि ये कुरान हम तक पहुंचा कैसे। अल्लाह सुब्हान तआला ने पढ़ा तो फरिश्तों ने उसको लौहे महफूज में महफूज किया, और वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। आप जो चीज़ पढ़ते उसको फिर आप याद करते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आपके पास कुरान पाक की कोई आयतें लेके आते तो आप इस खौफ से कि कहीं भूल ना जाएं जल्दी जल्दी उसको पढ़ना चाहते। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी आपको नसीहत दे दी कि जल्दी ना कीजिए, वला तुअज्जिल बिल कुरआन, जल्दी ना करिए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रखें, हम खुद याद करवाएंगे। फिर हजरत जब वो खामोश हो जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, और अल्लाह ताला खुद बखुद उनकी ज़ुबान पे वो आयतें, अल्लाह ताला वो आयतें उनके जारी करवा देते थे, और फिर आप उन आयतों को अपने सहाबा को बताते। सबसे पहली तो जो इस सिलसिले की गवाही देने वाली थी तो वो जो थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो आपकी पहली वही की पहली शाहिदा बनी। आप देखिए कि मैं सोच रही थी कि इस्लाम ने औरत को कितना आला मुकाम दिया, कि अल्लाह के नबी सल्लम की तो बात और थी, ठीक है वो तो अल्लाह के नबी थे ही, लेकिन उम्मतियों में से किसने सबसे पहले कुरान पढ़ा या सुना वो एक औरत थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़ी मोहब्बत से आप भी उनके लिए कहें कि रदी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान से आयतें सुनी, जब आप घबराए हुए आपके पास आए और कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो मुझे चादर उड़ा दो। क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखना, फरिश्ते का सामने आना, और हालांकि उस वक़्त वो असल शक्ल में नहीं थे, फिर कुरान पाक का बोझ, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी चीज़ दी, ये कोई खेल नहीं है। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि लो अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिल लरअयतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो आप देखते कि वो कांपने लगता है, यानी दब जाता और कांपने लगता इस कुरान के बोझ से। तो याद रखिए, आज अगर हम इस महफिल में बैठे हैं तो ये कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। कायनात का सबसे खूबसूरत और हैरान कुन तजुर्बा है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में कुरान आ जाए। और अगर अल्लाह ताला ने आज हमें वही कुरान उठाने की तौफीक दी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचा, तो यकीनन हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद है, और हम जितना इसका हक अदा करेंगे अल्लाह ताला इस दर्जों को हमारे लिए बुलंद करता रहेगा। फिर इस तरह आपके जो साथी, जैसे पुराने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बच्चे थे, इसी तरह आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये लोग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी सहाबे कराम इसमें मिलते गए तो वो फिर आपसे सुनने हुए कुरान की आयतों को याद करते थे। इसीलिए अमूमन हर सहाबी जो था वो हाफिज़ कुरान भी होता था, इल्ला ये कुछ के, लेकिन अमूमन वो लोग याद करते थे। फिर इसके बाद नबी सल्लम के दौर में चूँकि पढ़ने लिखने का इतना रिवाज तो नहीं था, लेकिन मक्का में कुछ लोग थे जैसे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कातिबे वही के नाम से मशहूर हैं, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने इनको ये काम दिया कि आप इसको लिखें। और हिजरत के सफ़र में भी कहते हैं कि आपके जो कातिब हैं और जो चीज़ें सारी ऐसे वो आपके साथ थे, तो हमेशा आप लिखा करते थे। यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी कि अरब लोगों का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ था। اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم چنی اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ جن کی میموری بہت ہی شارپ تھی، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کے نام، ان کے خان گھوڑوں کی نسلوں کے نام یاد تھے، ہر چیز کا نام ہوتا تھا اس دور میں. تو یہ بھی ایک چیز قرآن پاک کی کے تحفظ میں بہت فائدہ مند ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں سے ہوتے ہوتے پھر صحابہ لکھا گیا، پھر جب محسوس کیا ایک جنگ ہوئی، اس میں 70 صحابہ کرام جو حافظ بھی تھے شہید کر دیے گئے، دھوکے کے ساتھ ان کو بلوایا گیا. تو اس موقع پہ پھر اس چیز کی فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کو لکھنا چاہیے، ورنہ اگر حفاظ مارے گئے تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ اس قرآن کو تو اٹھانے والے سینے ہیں، پہلی کتابوں سے اس کتاب کا بہت بڑا فرق ہی کیا ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہے. ایک دور ایسا بھی ہسٹری میں آیا کہ قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے، کوئی نسخہ رہے گا نہیں، اور اس وقت بھی کہا تو قرآن سینوں سے تو نہیں نکالا جائے گا. یعنی ایک ظالم بادشاہ مسلمانوں کے اوپر حاکم ہوا، اس نے کہا سارے نسخے جلا دو. جب کہا لوگوں نے ہاں ہمیں جو ممکن تھا جلا دیے. ایک دن رات کو کہیں جا رہا تھا تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. اب جب سنی تو غصے میں آ گیا، اپنے کارندوں کو کہنے لگا کہ تم نے خیانت کی ہے، تم نے سب نسخے نہیں جلائے. انہوں نے کہا نہیں، سب جلا دیے، سب کے گھروں سے لے لیے. تو کہا فلاں گھر سے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کاغذ کے نسخے تو ہم نے جلا دیے، لیکن قرآن تو ان کے سینوں میں محفوظ ہے. تو لہٰذا اس بات سے یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن کسی دور میں ختم نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ آج لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، لفظی تفسیریں بدل دیں، بہت زیادہ فقہی بحثوں میں پڑھ کے قرآن کی اصل روحانیت کو ختم کر دیا. لیکن اصل قرآن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے دل کے تار چھو جائیں، دل کو ہلانے کے لیے کتاب آئی. یہاں ایک چیز ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جاؤں، جو انداز ہم اختیار کریں گے تفسیر میں اس کی حکمت کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں، میں آپ کو اس میں ایک مثال دینا چاہوں گی، اور وہ کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کتاب دی جاتی ہے نا، وہ کتاب چند رولز ہوتے ہیں جس میں ٹریفک لائٹس پہ رکنا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ گاڑی کے بارے میں چیزیں ہوتی ہیں. کوئی پوچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کو وہ رولز پتہ چل جائیں، تاکہ آپ ان چیزوں کو وہ غلطیاں نہ کریں. اب یہ مقصد ہے، اگر تو کوئی ٹیسٹ دیتے وقت اس سوالوں کا جواب دے لیتا ہے اور اس کو وہ ساری باتیں یاد ہوتی ہیں تو دیٹس اینڈ، ختم، بات کلیئر ہو گئی، کتاب کو انہوں نے فائدہ لے لیا. اسی طرح آپ چلیے آگے چلیں، مثال ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز خرید کے لاتے ہیں، کوئی کھانے پکانے کی چیز، اس میں ایک ریسیپی لکھی ہوئی ہے. اس ریسیپی کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق کھانا پکا لیں، تو مقصد پورا ہو گیا نا. میں یہ مقصد واضح کیوں کروا رہی ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کی آمد کا مقصد کیا ہے. کیا قرآن ہمیں حافظ بنانے کے لیے آیا؟ کیا قرآن ہمیں عالم بنوانے کے لیے آیا؟ کیا قرآن ہمیں مفتی بنانے کے لیے آیا؟ بالکل نہیں. ان ڈگریوں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ڈرائیونگ کے لیے، کار چلانے کے لیے اس کو بکلٹ ملا ہو کہ دیکھو اس کو پڑھ کے تم نے ڈرائیونگ صحیح کرنی ہے، اور وہ ڈرائیونگ تو صحیح نہ کرے، اور جب اس کو پولیس مین پکڑ لے کسی رول کو توڑنے پہ تو وہ جا کے کہے کہ لو بیٹھو میں تمہیں پوری بک سناتا ہوں، اور اے ٹو زی فر فر اس ایک ایک صفحہ پلٹ کر اس کو سنانا شروع کر دے، کیا اس کا ٹکٹ واپس ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس پولیس مین کو بھی وہ سارے رول زبانی نہ آتے ہوں، وہ دل سے قائل بھی ہو جائے کہ اس شخص کی میموری کتنی اچھی ہے، لیکن مقصد حل نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیے ریسیپی کی میں نے مثال دی، ریسیپی کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے کہ کھانا اچھا پک جائے. کھانا اچھا پک جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر کھانا تو آپ نہ پکائیں اور ریسیپی کی اچھی خوبصورت پیپر پہ فوٹو کاپیز کرا کے کھانے کے ٹیبل پہ رکھ دیں اور مہمانوں کو کہیں جی اس سے فائدہ اٹھائیں، مقصد ہی حل نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر سے ایک نسخہ لکھوا کے لاتے ہیں، آپ پرسکرپشن لیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو دکھائیے اور اس کے مطابق دوا لیجیے. اگر آپ دوا لینے اور کھانے کی بجائے آپ اس پرسکرپشن کو خوبصورت کاغذ پہ پرنٹ کرائیں اور اس کو اپنے گھر کی دیوار پہ سجا لیں، مقصد حل ہوگا؟ نہیں حل ہوگا. آپ اس کو زبانی یاد کریں، آپ دن میں تسبیح کی طرح پڑھیں اس نسخے کو، مقصد حل نہیں ہوگا. आप और काम कर लें, चलते जाइए एक एक मिसाल जहां आपका दिल चाहे, कोई माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर से लेके या किसी छोटी सी दुकान पे काम करने वाला, जब तक किसी काम को काम की तरह नहीं किया जाता उसका मकसद हल नहीं होता। तो दिल में एक सवाल अब आपके आना चाहिए कि कुरान क्यों उतरा? हाफिज बनाने के लिए नहीं, वो तो हम बन जाएंगे, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। मसलन जैसे मैंने अभी कहा कि रूल्स को फॉलो करना है गाड़ी चलाते हुए, लेकिन किसी की मेमोरी अच्छी है वो सारे रूल जुबानी याद कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। इसी तरह कोई हाफिज़ कुरान बनता है, बहुत खूबसूरत बात है, किसी के सीने में इसका इल्म आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसका लफ्जी तर्जमा याद हो जाता है, ये अच्छी बात है, किसी को सारे शान नज़ूल याद हो जाते हैं, कौन सी आयत कहाँ उतरी, बहुत ही खूबसूरत बात है। चलते जाएं एक एक चीज़ को, लेकिन क्या ये असल मकसद है? क्या इस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ था? क्या इस वजह से? नहीं, ये मकसद नहीं था। मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने सूरत इब्राहिम की बिल्कुल पहली आयत में फरमा दिया, और आज उसी मकसद को भूले हुए, वो मकसद ज़िंदगी में नहीं है कुरान के पढ़ने पढ़ाने में, इसीलिए या तो कहीं इससे बिल्कुल दूर है, पढ़ना ही नहीं चाहते, खोलना ही नहीं चाहते, और कभी इतने प्रेशराइज हैं कि हलकान हो जाते हैं इसको याद करने में और इसको जहनों पे बोझ डालने में, और फिर सारी दुनिया में मशहूर करते हैं कि कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इससे घर टूटते हैं, इससे वक्त नहीं मिलता, अच्छे खाने नहीं पकते, अच्छे कपड़े नहीं पहने जाते, ये ज्यादतियाँ हैं। असल मकसद सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 1 में आता है, अलिफ लाम रॉ किताबुन अन्ज़लनाहु इलैक लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़द्दात हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए इनके रब की तौफीक से, उसके रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। दो मकसद हैं इसमें। अगर आपने आयत का नंबर नोट किया है तो बाद में जाके आप खुद इस आयत को देखेंगे, गौर करेंगे। एक मकसद क्या है? आयत नंबर 1 सूरत इब्राहिम। पहला मकसद क्या है? लितुखरिजन नास, लोगों को निकालना है अंधेरों से रोशनी की तरफ, अंधेरों से, जहालत के अंधेरों से, कुफर के अंधेरों से। इंसानियत अंधेरों के अंदर गरक थी, बात बात पे झगड़ा, पानी पिलाने पे झगड़े, शराब कबाब जिना बदकारी सूद, ऐसे अंधेरे थे कि घटा टोप छाई हुई थी, और एक बद्रे मुनीर आया और उसकी रोशनी सारी दुनिया में फैल गई। और दूसरा मकसद क्या है? इला सिरातिल अजीजिल हमीद। ये कौन, किसका रास्ता है? रब्बे कायनात का, रब का कुर्ब। तो कुरान पाक का मकसद क्या है? कि बंदा इसको पढ़े और अपने रब के करीब हो जाए, वो अपने रब को पहले तो अपना रब समझे और फिर उस कामों को करने की और सीखने की कोशिश करे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको, यानी मतलब काम के करने का हुक्म दिया, वो काम करे, और जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है उससे रुक जाए। तो लिहाजा दो तरीके हैं आज तक कुरान पाक की तफसीर करने के। एक तो क्या है कि ज़ाहरी बात है अब असल मकसद तो यही था कि लोगों को आगाह किया जाए, इस दुनिया में जियोगे किन असूलों और जाब्तों के तहत जियो कि तुम दुनिया के इमाम बन जाओ। आप देखिए कि चरवाहे, गडरिये, पाँव में जूते भी नहीं होते थे, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले जिनका दुनिया के नक्शे पे कोई नाम भी नहीं था, दुनिया के इमाम बन गए। चंद साल गुजरे, लोग उनको अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारने लगे। कैसे इतनी बड़ी तब्दीली आ गई जो नाम नहीं लिख सकते? शायद आपके लिए ये बात नहीं हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानते थे, आप अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे। फतेह जो हुदैबिया की मौका था, सुलह हुदैबिया के मौके पे तो जब माहिदा लिखा जा रहा था तो उसमें लिखा, जब पूरा माहिदा हो गया तो उसके पेपर पे लिखना था, और उसमें लिखा गया, आपकी तरफ से लिखाया गया कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रुसाए कुरैश, के मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी, उनके साथ या उनके और कुरैश के सरदारों के बीच में। तो उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया कि ये क्यों, यही तो सारा झगड़ा है। ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں ہیں، تبھی تو اتنی جانیں جا رہی ہیں، اس کو کاٹیں، یہ لفظ نہیں ہمیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور توازو اور دور رس کوششیں دیکھیے، کہنے لگے مٹھا دو. اپنے صحابہ کو کہا جو یہ معاہدہ لکھ رہے تھے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. صحابہ نے کہا ہماری تو جرت نہیں ہے، یعنی وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے سے اللہ کے رسول کا لفظ ہٹا دیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا تم نہیں ہٹاتے، مجھے بتاؤ کدھر ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ مجھے بتاؤ میرے نام کے بعد کہاں سے کہاں تک رسول اللہ کا لفظ ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دوں. لیکن آپ دیکھیے، پڑھیں گے انشاءاللہ، کل ہی ایک ہی دن رہ گیا ہے، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے اور اس کو شروع کر کے خود ہی ایک نئی دنیا میں جا کے دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسے اتنا بڑا کارنامہ کر گیا. تو وجہ کیا تھی؟ کہ آپ نے اس کام کو ویسے کیا جیسے کرنا تھا. آج الحمدللہ اس کے نام سے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم عام ہو گئے، ایسی ایسی ذہیم اور موٹی تفسیریں موجود ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر آپ پوری پوری جلد لے سکتے ہیں. صرف سورت فاتحہ کی تفسیر پہ اتنی موٹی موٹی جلدیں، میرا خیال ہے کہ 2 سال لگے رہے تو آپ اس جلدوں کو پورا نہیں کر سکتے. کام کرنے والے کر کے گئے، لیکن مقصد کیا ہے؟ کہ جو اصل پیغام ہے اس کو ساری تفصیلات سے الگ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. بس آپ دیکھیے کہ کسی کو آپ کو پیغام دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوا وہ کہیں کوئی جا رہا ہے کوئی جلدی میں، آپ پیغام دینا چاہے اور یہ کرنا، آپ اس سے پہلے کوئی پروٹوکول کرتے ہیں، بیٹھیے سنیے بات کیجیے، اچھا چائے لاؤں، اچھا یہ وہ کہتے ہیں کام کی بات کرو. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، جب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کام کی بات کرو. اس وقت اگر آپ ان کو بہت زیادہ تفصیلات میں ڈال دیتے ہیں تو وہ اصل بات بھی نہیں سنتے، فون بند کر دیتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہوتا. آج کے دور میں جو چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ لوگ جلدی میں ہیں، ان کے پاس بہت کام ہے، ان کے ذہنوں پہ بڑے بوجھ ہیں. ایک ماں جو قرآن سنتی ہے اس کے ذہن میں 7 چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اس کو بچوں کو دیکھنا ہے، اس کو اسکول لینے جانا ہے، اس کو گھرداری کرنی ہے، اس کو میاں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس کو کئی اور محاذوں پہ لڑنا ہے. تو میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ آپ سب کی اور میری اس وقت جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کی روح کو لے لیں، اس میں سے اس چیز کو پک کر لیں کہ جس کے اندر سے ہم اپنے عمل کر سکیں. میں بار بار یہ چیز اس لیے شروع میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کورس کو شروع ہوتے ہی آپ پہ واضح ہوتے جائے کہ آپ کس درجے کی کوششیں کریں گے. ہم اس میں بہت زیادہ لمبی باتیں نہ کریں، اگر بہت ساری حدیثیں یا قرآن کی آیتیں یا دوسری چیزیں نہ بھی کوٹ کر سکیں گے کیونکہ ہمارے اس وقت وہ تھیم نہیں، ہاں لیکن انہی آیتوں کو کوٹ کر کے اس کی روحانیت کو بیدار کرنا ہے، عمل کے قابل ہو جائے. ہم نے کوئی عالم نہیں بننا، یہ عالم کی ڈگری نہیں ہے اور کوئی عالم بن بھی نہیں سکتا. ہاں عالم تو وہی بنے گا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنی خشیت آتی جاتی ہے اتنا اللہ کا خوف آتا ہے، اتنا انسان عالم بننے کے لائق بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی نے چاہا ہم اسی طریقے اسی نہج پہ بات کریں گے. پھر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تفسیر قرآن کی آیتوں کی قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. آپ نے ایک آیت پڑھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو قرآن پاک میں ڈھونڈیں گے کہیں دوسری آیت تو نہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی تفسیر کا انداز کیسے رکھیں کہ پہلے ہم قرآن پاک کی آیتیں اس میں اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے ان کو نوٹ کر سکیں، پھر اس کے بعد صحیح احادیث، پھر سیرت میں سے کوئی واقعہ اگر اس سے متعلق ہے، اور آف کورس اسی میں شان نزول بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد اگر صحابہ کرام یا کوئی مفسرین کا کوئی کال ہے، اور اس کے بعد پھر آج کے دور کی ریسرچز، کسی کا بھی کال، وہ مفکر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آخر میں ہم اپنے لیے عمل کی باتیں لیں گے کہ اب ان ساری چیزوں کے بعد میں نے اپنے دل کے اوپر اس پیغام کو کیسے لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو ہم اس کام کو اپنے لیے کریں گے. اور میں یہاں یہ بھی بات کہوں گی کہ بعض دفعہ انسان جب کوئی چیز شروع کرتا ہے تو اس کو چونکہ نئے نئے دن ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، تو بعض دفعہ گھبرانے لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو روٹ ورڈز نہ سمجھ آئیں، لفظی ترجمہ نہ آئے. تو یہاں تھوڑی سی اس بارے میں بھی آپ کی مزید وضاحت کر دوں، اور وہ کیا ہے کہ جیسے لفظی ترجمہ تو آپ کو لکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، کچھ چیزیں بھی گرامر کے ناطے سے آپ کو میں نوٹ کرواؤں گی صرف. مثلا جیسے یہ لفظ حرف ہے یا فعل ہے یا کچھ ہے اس کی ڈسکرپشن زیادہ ہم نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کہ اس کے لیے الحمدللہ تھرسڈیز کے لیے جو ہم نے کلاس کل آپ کی گرامر کی آپ کے لیے چوز کی ہے تو اس میں یہی تھیم رکھا ہے کہ وہ آپ کے استاد جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے رول سکھائیں گے. تفسیر میں جو باتیں آپ صرف سن کے لکھ لیں, سوال نہ کریے گا یہ کیا ہوتا ہے, نہیں لکھ سکیں گے تو نہ لکھیں, کوئی حرج نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ پہلے سے قرآن پڑھے ہوتے ہیں, ان کو مزید چیزیں فائدہ دیتی ہیں. تو کچھ چیزیں میں مشکل بولوں گی اصطلاحات کے بیچ میں یا اس کی لفظی وضاحت میں, بس لکھ لیں, سنتے جائیں اور لکھتے جائیں, بولے نہیں. ان ساری باتوں کا جواب انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں مل جائے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ گرامر کی کلاس میں, تاکہ وہ پھر, کیونکہ وہ ایک الگ مضمون ہے نا. میں نے دیکھا جب ہم ایک ہی قرآن میں بہت کچھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے بعض دفعہ پھر لوگ مطلب فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو باقی وہی بات ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہوتا وہی ہے. اصل طاقت اور قوت کا مالک وہ ہے. تو اس قرآن پاک کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے لیے یہ بہت اچھا ایک خیال ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یعنی اس طرح سے سیکھیں کہ پورا جو معلومات ہیں وہ ایک الگ حصے میں چلی جائیں, جیسے انسائیکلوپیڈیا آف قرآن ٹائپ ایک چیز ہمارے پاس بنتی ہے جس میں ریلیٹڈ آیات, ریلیٹڈ احادیث اور اس سے ریلیونٹ جو پورا ایک ساؤنڈ نالج ہے, اور پھر اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو الگ سے کر دیں تذکیر القرآن کے نام پہ. اسے فائدہ کیا ہوگا؟ جس کو جب جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ وہاں دیکھے گا. اور انشاءاللہ ہم ہر سبق کے یعنی دیکھیں گے کہ مقاصد کیا ہیں. جب مقصد نہیں معلوم ہوتا تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک ایک دسترخوان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا کے رکھا ہے. اس میں بہت کچھ ہے, یقین کریں کہ اس میں اگلوں کی باتیں بھی ہیں, اس میں پچھلوں کی باتیں بھی ہیں, موت کی باتیں بھی ہیں اور زندگی کی بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کو فضائل کی کتاب سمجھتے ہیں اور وظیفے کرنے لگتے ہیں اس کے, کچھ لوگ اس کو مسائل کی کتاب سمجھ لیتے ہیں تو بحثیں کرنے لگتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو سیاست کی کتاب سمجھ کے اس سے قانون اخذ کرنے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں جو کہ ابھی لوگوں کے ذہن تیار نہیں ہوتے. حقیقت کیا ہے کہ نہ تو قرآن فضائل کی کتاب ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو فضائل کی کتاب مانتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاشعوری طور پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اور اس کی صورتوں میں کوئی تلسماتی قسم کی برکتیں چھپی ہوئی ہیں, اور اس کے لفظوں کو محض دہرا لینا, پڑھ کے پانی پہ پھونک لینا, اس کو دم کر کے پی لینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں بس اسی لیے اترا ہے. تو کیا واقعی اس لیے اترا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں کہ جو ایک ایک لفظ کی آپ دیکھیں گے کہ چار چار صفوں کی تفسیر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, جس کو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس رنگ میں. لیکن کیا آپ اس کو گھول کے پانی میں پی لیتے ہیں تو اس سے مقصد حل ہوتا ہے؟ نہیں. اصل میں یہ تدبر کی کتاب تھی. افلا یتدبرون القرآن, سورہ محمد کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, ام الا, یا پھر کیا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں. یعنی دل کے بند تالوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ کھولنا ہے اور فائدہ اس سے لینا ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی نگاہ سے دنیا میں جینا ہے, اس دنیا میں اس کتاب کو یعنی چلتا پھرتا ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے کہ اس کتاب پہ آج بھی عمل ہو سکتی ہے. یہ صرف بند برکت کی کتاب نہیں ہے جس کو بند ذہن کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر غلافوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن پاک کو مسائل کی کتاب کہتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. مسائل کے لفظ سے کیا لفظ پیدا ذہن میں خیال آتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں. آپ کہتے ہیں آج تو بڑے ہی مسئلے ہیں, لفظ مسئلہ اچھا لگتا ہے کسی کو؟ اچھا لگتا ہے جی. یعنی آپ نے کہا کہ ٹینشن لگتی ہے, بالکل صحیح کہا. اب آپ کسی کے سامنے یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ مسائل کی کتاب ہے, تو ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ تصور دے دیا کہ بڑی مشکل کتاب ہے. لوگ کہیں گے لو ہمارے تو پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں, تم ہمیں ایک نئے مسئلے میں ڈالنا چاہتے ہو. شاید آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہوں کبھی قرآن کی کلاسوں کی تو لوگ ایسا جواب دیتے ہوں گے. تو یہ مسائل کی کتاب نہیں ہے, کیونکہ پھر تو اگر ایسا ہوتا تو چند ادب سکھا دیے جاتے, یہ کر لو وہ کر لو اور اس طرح سے یہ مسئلے کا یہ حل, مسئلہ نمبر ایک, مسئلہ نمبر دو, تو پھر وہ بات بن جاتی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اس کو پڑھ کے انسان اس کے لفظوں کو اس طرح محسوس کرے کہ جب وہ نماز پڑھے تو بھی اس کو پتا چلے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کہ نماز کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے اس کا، اور پھر وہ ایسا نہ کرے کہ صرف لفظوں کے ساتھ معاملہ بڑھاتا جائے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ قرآن جو ہے انسان کو رب سے جوڑتا ہے. یہ ایک حبل اللہ المتین ہے جو ہم کر چکے. اسی طرح اگر آپ اس کو ایک سیاست کی کتاب سمجھیں تو پھر تو آپ سمجھیے کہ بندہ ہر بندہ جو سیاست کا شوقین ہے وہ اس میں سے ایسی باتیں نکال لے گا جو ہر ایک کو اپنے عزم کو سچا ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگی. آج سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں نے بھی اس قرآن کو پڑھا، اور ان کے بارے میں مشہور بات جو میں نے کئی دفعہ لوگوں سے سنی، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بھی ٹاپک شروع کر دیں ان کا اینڈ سیاست پہ ہوتا ہے. میں نے خود سنی، لوگ درس میں جاتے ہیں، باتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی کلاسوں میں جاتے ہیں اور باہر آ کے یہ کمنٹس دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ سیاست ہر ایک کا کام تو نہیں ہے نا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس درجے پہ جانا ہے کہ کسی ملک کا قانون بنانا ہے اور کیا خلافت صحیح چیز ہو سکتی ہے یا وہاں بادشاہت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ ایک عام بندے کے لیے. بالکل اصل پہ شروع سے لے کے چلے گا انسان، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو اس کو اس کے اصل سمجھے مقصد کو سامنے رکھے گا اس کو فائدہ ہوگا. جزوی اور فروعی بحثوں سے بالا تر ہو کے اس کلام کو سننا. میں دیکھتی ہوں کہ آج دین کے نام پہ اتنا تعصب آ چکا ہے کہ تکلیف دہ حد تک، یعنی لوگ مسلک کے نام پہ اتنے کھردرے ہو چکے ہیں کہ کسی دوسرے مسلک کی کتاب کو ہاتھ لگانا بھی ان کو بوجھ لگتا ہے. یعنی ایک عام چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے درس و تدریس کے آداب کتاب جو آپ کو بتائی، اس کے نام سے بھی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مینرز کی کتاب ہوگی نا. دین کیسے سیکھنا چاہیے، استاد کیسے اچھا ہو، طالب علم کیسے ہو، وہ جگہ جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں کیسے رہیں، کتابوں کے ساتھ کیسے ہوں. میں نے اس کتاب کی کافی کوشش کروائی کیونکہ ہمارا پلان تھا شروع تو یہ آؤٹ آف اسٹاک تھی، تو میں نے کسی ایک جگہ پیغام دیکھ کے ان کو پوچھا کہ وہاں پتہ کریں کہ شاید ان کے پاس ہو. تو جو جواب ملا اس نے مجھے کتنے دن تک پریشان رکھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتہ یہ کس مسلک کی لکھی ہوئی ہے. یقین کریں میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا میں نے کوئی فقہ کی کتاب تو نہیں منگوائی. یعنی اب سوچیے، اب یہ بات عام ہے کہ ہم اپنے مسلک کے سوا کسی مسلک کی یا کسی پبلشر کی بک نہیں لے سکتے، تو پھر آپ نے تو اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لی. آپ ان کی نہیں سنیں گے، وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اور حق کہنے والے، دین کے اوپر صحیح طرح سے عمل کرنے والے لوگ اگر ایسی تنگ سوچ رکھیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ کسی کے ہاتھ میں دوسری کتاب دیکھ کے اس پہ گمراہی کے فتوے دینے لگیں. آج ہم نے کلام پڑھ کے یہی تو لوگوں کو تحفے دیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے اور ہم اس علم کو اس حد تک لے کے جائیں کہ عام بندہ، ایک عورت، ایک مرد، ایک تجارت کرنے والا. اب دیکھیے کہ میں بار بار عورت اور بچوں کے نام اس لیے لیتی ہوں کہ میرے زہرے کے سامنے یہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہی پیغام ہر اس کے لیے جو مصروف زندگی گزار رہا ہے، جو دن میں 8-8, 10-10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں جو صاحب، کیا ان کو قرآن نہیں سیکھنا؟ کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا کہ تم نماز نہیں پڑھنے گئے کیونکہ جمعہ کا وقت تھا اور تمہارے کسٹمر آ رہے تھے؟ تم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر رہے تھے، کیا اس سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا؟ قیامت تو دور کی بات ہے، اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. تو کہاں تک چلیں گے؟ اس کتاب کو کتنے لوگوں سے ہم نے محروم رکھا ہوا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اگر اس پیغام کو اس درجے پہ لا کے نہیں کھڑا کیا کہ ہر بندہ اس کو لے لے اپنی حیثیت سے، تو کل پوچھ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس میں اس سے بھی اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے جو کہ ہم سوچتے ہیں. تو بہرحال اس میں یہاں آج کے لیے یہ جو چیز تھی، میں نے رکوع تک آپ کو بتا دیا تھا کہ رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں رکعت کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو آیتوں کے آخر میں گول نشان ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہو. تو یہ اصل میں لفظ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب قرآن پاک لکھوایا جاتا تھا تو آیتن اگر آپ تصور میں سوچیں کہ آیتون عربی میں کیسے لکھتے ہیں، یا اردو میں الف پھر اس پہ مدہ پھر یا اور تائے مربوطہ، وہ جو گول تا ہوتی ہے اردو میں جس کو گول تا بولتے ہیں، اس طرح لکھتے تھے. اب آپ سوچیں ہر آیت پوری پڑھنے کے بعد ایک لفظ آیتون لکھاؤ، آیتون ون ٹو. اب آہستہ آہستہ پھر اس کو کیا کیا کہ وہ آیتون کی جو تا تھی نا گول، اس کو انہوں نے صرف رکھنا گول چیز ڈالنی شروع کر دی کہ یہ ہے آیت. تو وہ اس طرح ہمارے سامنے آیتوں کی صورت میں شامل ہو گیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں. اچھا یہ سپارہ کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کو سپارہ پڑھانے جا رہی ہوں، کسی کو پتہ ہے یہ سپارہ کیا ہوتا ہے؟ جی سپارہ لفظ جو ہے نا اصل میں ہے سی پارہ، سی کہتے ہیں 30 کو، پارہ کہتے ہیں حصے کو. ایک سپارہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا 30واں حصہ. یہ بچوں کی سہولت کے لیے، پڑھنے کے لیے، یہ سب چیزیں بعد میں ہوئیں. یہ ایک پورا ایک مضمون ہے جس کو علوم القرآن کہتے ہیں. اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آپ کو کسی موقع پہ پوری بک ہی پڑھا دی جائے گی، تاکہ آپ انجوائے کریں کہ یہ قرآن ہمارے تک آیا کیسے، نقطے کب لگے، اعراب کب لگے، اس کے ترجمے کی ضرورت کب محسوس ہوئی. یہ ساری چیزیں ایک دلچسپ سفر ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم زندگیوں کے ایک لمبے حصے گزار چکے اور ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں. دنیا کی ہر چیز ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ. پھر اس کے بعد دیکھیں 30 پارے ہیں تو سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں قرآن پاک میں. رکوع کتنے ہیں؟ 540. اب یہ میں کیوں لکھا رہی ہوں کہ ان لفظوں، ان عدد کو آپ لوگ مبارک سمجھ لیں کہ ہاں 540 کا عدد تو بڑا مبارک ہے، اتنے رکوع ہیں، اور 140 تو بڑی ہی برکت والا ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ صرف آپ کو اس کتاب کی محبت میں، اس کے ساتھ آپ کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ عمل سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال منزلیں ہیں 7، 7 منزلوں کا مطلب ہے کہ 7 دنوں میں پڑھنا ہو تو ایک دن اتنا پڑھ لیں، ایک دن اتنا پڑھ لیں، ایک دن اتنا، تو پھر آپ ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا کر سکتے ہیں. قرآن پاک کتنی مدت میں نازل ہوا؟ 22 سال اور 5 مہینے لگے تھے. ٹوٹل سجدے، سجدے تلاوت جو ہیں وہ 14 تو متفق ہیں، اور 15واں جو ہے وہ اختلافی ہے. یعنی سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں تو ایک اختلافی ہے. بہرحال ٹوٹل 15 سجدے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ لوگوں نے گننے کی حد تک کیا کچھ گنا. یعنی میرے پاس پوری ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے کہ جس میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ قرآن پاک میں کل کلمات کتنے. اس رپورٹ کے تحت جو میرے پاس ہے، میں نے یہ ایک قرآن ہے بہت مشہور مولوی عبدالقہار صاحب کا تفسیر ہے، اس سے میں نے یہ نقل کی تھی چیزیں صرف اسی دلچسپی میں کہ لوگوں نے کتنی محنت کی. ٹھیک ہے آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو کوششیں ہوئی ہوئی ہیں یہ انفرادی کوششیں ہیں. کل کلمات انہوں نے لکھا ہوا ہے 86,430 ہیں، 86,430. کل حروف جو ہیں 3,23,760. ٹوٹل آیات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، 6,666. یعنی 4 دفعہ 6 لکھ لیں گے. پھر ان کی بھی آگے ترتیب ہے، جس میں سے 1,000 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے اور وعیدیں ہیں. یعنی مختلف طرح سے آیتوں کی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یعنی 1,000 آیتیں وعدے کی ہیں، 1,000 آیتیں وعید یعنی دھمکیاں ہیں، جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی بات ہے. پھر 1,000 حکم کی آیتیں ہیں. اللہ اکبر، 1,000 حکم نہ مانیں گے رب کا تو کیا بنے گا. 1,000 آیتیں تمثیلی ہیں، جس میں مثالیں دی گئی ہیں. آپ خود ہی پڑھیں گے بہت ساری مثالیں ملیں گی قرآن پاک میں، مکھی کی، مچھر کی، شہد کی، مکھی کی، اس طرح. اور 1,000 آیتیں قصص ہیں، قصے بیان کیے گئے. 250 آیتیں حرام اور حلال سے متعلق ہیں، تحلیل اور تحریم کی. اور 100 آیتیں تسبیح کی آیتیں ہیں، آیات تسبیح، جس میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی گئی. جیسے آخر میں تو ایک سورتوں کا سلسلہ ہے، سبحا سے شروع ہوتا ہے یا یسبحہ سے. اسی طرح 66 آیتیں جو 66 رہتی ہیں، پھر وہ متفرق ہیں. اگر آپ منزلوں کی بانٹ کرنا چاہیں، 7 منزلیں ہیں. پہلی منزل صرف فاتحہ سے نساء پہ ختم ہوتی ہے. پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں اتنا قرآن تلاوت میں، فاتحہ سے نساء تک. دوسری منزل مائدہ سے توبہ، تیسری یونس سے نخل، اور چوتھی سورت اسرا جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں وہاں سے لے کے فرقان سورت تک، پانچویں سورت شورا سے یاسین، اور چھٹی صافات سے حجرات، اور ساتویں سورہ قاف سے لے کے الناس تک. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کبھی ایک ہفتے میں قرآن پورا کرنے کی سنت ادا کریں، تو انشاءاللہ اس دن یہ چیز آپ کو فائدہ مند ہوگی. باقی بہرحال مزید میں نہیں آپ کو اس پہ وقت لگانا چاہتی. انہوں نے اس میں حرکات بھی لکھی ہیں، کتنے زبر ہیں قرآن میں، کتنی زیریں ہیں، کتنی پیش ہیں، کتنی مد ہیں، کتنی تشدید ہیں، کتنے نقطے ہیں قرآن پاک میں، وہ بھی گنے ہوئے ہیں. پھر پوری یہ دیکھیں حروف تہجی کی پوری لسٹ ہے. یہ ویسے تو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، مجھے بہت دلچسپی ہوئی اور میں نے کہا کہ محبت کی باتیں نا، کچھ لوگ اپنے نوٹ گنتے رہتے ہیں، کچھ اپنے سر کے سفید بال گنتے رہتے ہیں، کچھ اپنے کپڑے گنتے رہتے ہیں، لیکن محبت کے حق میں تو اس میں انہوں نے پھر یہ تک لکھے کتنے لا آئے ہیں، کتنے ماہ ہیں. تو بہرحال اتنی اس کی ضرورت نہیں اس وقت، کیونکہ جو آپ کے اس چیز کے لیے میں نے وقت رکھا تھا وہ پورا ہو گیا. اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف آئیں گے. آپ لوگ ایک دفعہ بیچ میں تلاوت سنیے بڑی محبت کے ساتھ دعا کے طور پہ، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورت فاتحہ کے جو باقی تھا اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور پھر آگے سلسلہ چلتا جائے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے سورت فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد لفظوں کی وضاحت، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے تفسیر ہوگی. چلیے ہم آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے. ایاک، صرف آپ کی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف آپ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا، رہنمائی کیجئے ہماری، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا، انعام کیا آپ نے، علیہم، اوپر ان کے، غیری، نہ کہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، اوپر ان کے، وا اور، لا نہیں، اور نہ، الضالين گمراہوں کے. دوبارہ بولوں گی, آپ لوگ چیک کیجئے آپ لوگوں نے ٹھیک لکھا, بلکہ سورت کے شروع سے. آپ کے لیے ایک بونس جو لوگ کل نہیں لکھ سکے. الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین رب ہے جو تمام جہانوں کا, الرحمن بہت رحم کرنے والا, الرحیم مسلسل رحم کرنے والا, مالکی مالک ہے, یوم الدین بدلے کے دن کا, ایاکا صرف آپ کی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاکا اور صرف آپ سے, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, اہدنا رہنمائی کیجئے ہماری, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے, صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا آپ نے, علیہم اوپر ان کے, غیری نہیں, المغضوب غضب کیے گئے, علیہم اوپر ان کے, و اور, لا نہ کے, الضالین گمراہوں کے. آمین. اس کا بھی ترجمہ لکھ لیجئے کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ اس کے بعد آپ آمین کہا کرتے تھے. تو آمین کے کئی معنی ہیں, لیکن جو اس وقت آپ کو لکھاؤں گی وہ کیا ہے کہ اللہ قبول فرما. اب اس لفظ میں جو کچھ تھوڑی سی ٹرمز آئیں ان کو میں الگ سے آپ کے سامنے رکھوں گی, لکھ سکیں تو لکھیں گے, مزید فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. شروع سے ہی رب, رب کا لفظ آپ نے دیکھا, تو رب کہتے ہیں کسی چیز یا شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اور پرورش کرتے ہوئے درجہ کمال تک پہنچانے والا. اسی طرح کسی چیز کو تبدیلیوں سے گزار کر پورے عروج تک پہنچانے والا. رب یا ربو پرورش, تربیت کا لفظ اردو میں اسی سے ہے, آپ لوگ اکثر بولتے ہیں اردو میں, ذرے سے کمال تک پہنچانے والا, عدم سے وجود میں لانے والا, محبت شفقت اور حفاظت سے پالنے والا. اسی طرح یوم الدین بدلے کے دن کا مالک, مراد ہے حساب کتاب کے دن کا مالک, قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. پھر ایک لفظ آپ نے آج پڑھا, نعبدو غلامی بندگی اطاعت پرستش فرما برداری, ایسا کام کرنا جو دل کی رغبت اور شوق سے سر انجام دیا جائے. سوچیں اپنی عبادت کو ساتھی, کیا دل کی رغبت سے عبادت کرتی ہوں؟ پھر ہدایت کا لفظ آیا, لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتانا، اس کا استعمال خیر اور نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے، یعنی غلط چیزوں کی طرف نہیں بلکہ صحیح چیزوں کی طرف جانا. اور یہاں اس ہدایت سے مراد ہے مقصد کو پانا، یعنی بندہ مومن کا جو مقصد ہے زندگی کا وہاں پہ پہنچنا. اس طرح صراط مستقیم کی اصطلاح آپ نے دیکھی، وہ بے خطا راستہ جس پر چل کر ہر دور میں لوگ کامیابی تک پہنچتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد اسلام جو سیدھا راستہ ہے. انعام کا لفظ آپ نے دیکھا، انعام کہتے ہیں وہ کیفیت جس سے انسان لذت پاتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا جب انعام ملتا ہے، صرف لفظ انعام سن کے ہی دل کھلنے لگتا ہے. اور یہاں اس سے مراد اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دیا و دین. اور غضب سے مراد یہاں اللہ کی سزا اور عذاب ہے، مغضوب جن پر عذاب نازل کیا گیا یا جن کو کوئی سزا دی جائے. یہاں اس سے مراد وہ تمام قومیں ہیں جو مختلف انبیاء کے دور میں ہلاک کر دی گئیں یا ان پہ مسکنت اور ذلت آئی. اسی طرح دعالین سے مراد ہے گمراہ راستہ، بھولے ہوئے لوگ، بے مقصد زندگی کو فراموش کرنے والے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے. اپنی سمجھ کے لیے ان دونوں کے فرق میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، مغضوب کون ہے؟ جو علم آنے کے باوجود عمل نہ کرے. اور دعالین کون ہے؟ جو علم سے دور رہے. اسی طرح اگر ہم روٹس تھوڑے دیکھ لیں آیت نمبر 4 سے آگے والے لفظوں کے، کیونکہ پچھلے 3 تو کل ہو گئے تھے، تو یا کو چھوڑ کے نابدو کا روٹ عین با دال، نستعین کا روٹ عین واو نون. اور وہ یاد رکھیے گا بات کہ روٹ کو کوشش کریے گا بعد میں چاہے اپنے قرآن پاک جو پارے جہاں آپ ترجمہ لکھ رہے ہیں اسی کے نیچے لکھیے کسی دوسرے رنگ کے پین سے، تو تھوڑا سا نمایاں ہو. سبز لے سکتے ہیں، سرخ لے سکتے ہیں، تاکہ بار بار جب آپ ترجمہ یاد کریں گے، تفسیر کے لیے اس کو دیکھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں جم جائیں گے. اہدینا ہدا، ہا دال یا سے، اسرات سوات را توئے، مستقیم قاف یا میم سے، اور قاف و میم سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اگلی آیت میں دیکھیے ان امتا، نون عین میم، پھر المغدوب سے غین دعات با، اور پھر دعالین دعات لام لام سے دلل. اب اسی طرح عربک گرامر میں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کچھ لفظ حرف ہوتے ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں، اور کچھ فعل ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹیویٹی آپ جب ایک دفعہ سیکھ لیں گے اپنے اس کلاس میں، تو اس کے بعد پھر آپ ڈسکشن ٹائم میں کریں گے. لیکن تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کے نام کے ساتھ آتے ہیں، اسم کے طور پہ ہوتے ہیں، جیسے چیز کا نام، جگہ کا نام، گھر، اس طرح کی چیزیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے کام، کوئی آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری زندگی گرامر ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں گرامر میں، کام، کام کرنے والا، اور جس پہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ فاعل ہیں، یعنی آپ فعل کرنے والی ہیں، کام کرنے لی ہیں. اور کھانا پکانے کا جو عمل ہے، میں کھانا پکاتی ہوں، تو یہ فعل ہے. اور جس برتن میں پک رہا ہے یا جو کھانا خود پک رہا ہے، وہ مفعول ہے. بہت انشاءاللہ سمپل مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی طرح یعنی فعل تو سمجھ آ گئے، کوئی کام کرنا، اور کام کرنے والا فاعل. اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، ان کو حرف کہتے ہیں. بس آپ دیکھ، جیسے میں کہتی ہوں میں کھانے کو پکا رہی ہوں، تو اب میں فاعلہ ہوں یا فاعل ہوں. کھانا جو ہے وہ مفعول ہے جو پک رہا ہے, اور کو کیا ہے؟ حرف ہے, جوائننگ لیٹرس. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں میں کھانا پکانا, سمجھ نہیں آتی نا. تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوائننگ چیزیں ہیں جن کو حروف کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ آج کے اس سبق میں دیکھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ جو با لگا ہوا یہ حرف ہے, پھر لفظ اللہ کے ساتھ لام ہے, اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویٹی ہم آپ کو کروائیں گے, واؤ بھی ہے اس میں, اور پھر آگے مزید اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بالکل آہستہ آہستہ لے کے چلیں کہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے بوجھ نہ بنے اور آپ اس کے لیے اپنے دل پہ بوجھ نہ رکھیں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز میں کر نہیں سکتی اور میرے لیے کرنا اس میں مشکل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم الحمد کہتے ہیں, یعنی جو کل بات بھی ہو گئی تھی اس پہ, تو انشاءاللہ آج مزید تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ پچھلے سبق کو, یعنی پچھلی تین آیتوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہم تفسیر سنیں گے, لیکن ایک دفعہ تلاوت دوبارہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور کیا ہے وہ؟ الرحمن الرحیم, بہت رحم کرنے والا اور بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور کیا ہے وہ؟ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. دیکھا جائے تو سورۃ فاتحہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھا کے بتا دیا گیا کہ اللہ کا نام لو, لیکن اس کی عملی تفسیر ہو گئی اس سورت کے آغاز میں. آپ نے جب اس کو محسوس کیا کہ الحمدللہ رب العالمین, کیا محسوس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ساری شکر گزاریاں تیرے کے لیے, ساری رحمتیں تیرے لیے. جیسے محبت آتی ہے اللہ کے لیے, لو آف اللہ, پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا رحم والا ہے. کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی رحمت کی امید لگا لیتا ہے, ہوپ آف اللہ, کہ اللہ مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف کر ہی دے گا, مجھے لگتا ہے تو مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا, مجھے لگتا ہے تو مجھے جلائے گا نہیں. تھوڑا سا انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے تو مالک یوم الدین, بدلے کا دن کا مالک, خوف آنے لگتا ہے اپنے گناہوں کا خوف, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں love of Allah, الرحمن الرحیم میں hope of Allah, اور مالک یوم الدین میں fear of Allah. الحمدللہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں thank you. کوئی ایک چیز دیتا ہے تو ہم تین دفعہ تو کم از کم کہتے ہیں very good, thank you very much, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیکن کیا کہا جائے کہ رب سے صبح و شام نعمتیں لینے کے بعد بھی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے اس thank you کے کہنے کی ایک کیفیت مقرر کر دی, اور وہ کیا ہے کہ دن میں 17 بار جائے نماز پہ کھڑے ہو کے آ کے کہو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے. میں نے کبھی چھوٹے بچوں سے نماز کے موضوع پہ بات کرنی ہو تو میں یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ کو آئیز ہیں, ڈو یو ہیو آئیز, اور لپس اور سب کچھ, اور ممی پاپا سب کچھ, تو آپ کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. تو آپ تھینک یو کہنا چاہتے ہو؟ ہاں کہنا چاہتے ہو, تو پھر آؤ نماز پڑھتے ہیں. نماز کا دوسرا نام ہے الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ مس ہو گئی تو آپ کی رکعت مس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کتنے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا, اور انہی ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ, نماز. کیوں؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر ام الکتاب, سب المثانی کیوں کہا؟ 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں بار بار پڑھتے نا, اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بیہقی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں انی آتیتک فاتحۃ الکتاب وہو کنز من کنوز عرشی, اور میں نے آپ کو فاتحۃ الکتاب عطا کی اور وہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے. اور اس کا نام شفا بیماریوں سے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء, فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس کو پڑھنا بیماریوں سے بھی فائدہ دیتا ہے. ایک صحابی نے اس کا دم کر کے پھونکا تو بچھو کے ڈسے ہوئے پہ فائدہ مند ہوا, تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ الرقیہ. رقیہ کہتے ہیں پھونکنے والی, جس کو پھونکا جاتا ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کو پڑھ کے پھونکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا اور بیمار کے اوپر پھونکا. پھر اسی طرح جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو نظر بد نہیں لگتی. پھر اس کو کنز کیوں کہا؟ کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے اتری تھیں, جیسا کہ ہم نے روایت میں دیکھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کی دل میں کیا سوال آنا چاہیے؟ کیا انسان کو اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے جب بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین؟ اس کا ایک اثر کیا آنا چاہیے؟ کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کرے. پوچھیں اپنے آپ سے, میں محسوس کرتی ہوں؟ ہم کتنی دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ محبت محسوس ہوتی ہے؟ پھر اسی طرح انسان کو یقین آ جانا چاہیے اس بات کا کہ میرا رب مجھے میرے وقت, میرے مال, میری صلاحیتوں اور میری قوتوں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا. ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں پاتے. پھر انسان اللہ کے بھروسے پہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ تو یہاں 5 وجوہات تو اللہ نے خود ہی بتا دی کہ میں رب ہوں, خالق ہوں, مالک ہوں, تدبیر کرنے والا ہوں, انتظام کرنے والا ہوں. میں نے تمہیں زندگی میں رہنمائی کے لیے قرآن دیا. آج کل تو جتنا الحمدللہ آپ کہہ سکیں اس بات سے کہ الرحمن, علم القرآن, رحمان کیونکہ اس نے قرآن دیا, پھر وہ علم اور حکمت دیتا ہے, انسان کی مصیبتیں ڈالتا ہے. کتنی ہی مشکلیں ہماری طرف آنے والی ہوتی ہیں لیکن وہ مالک اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے, ہم پہ آنے والی آفتوں کو ہم سے ٹالنے لگتا ہے, ہمارے دشمنوں کے برے منصوبوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. کتنے غم زندگی میں آتے ہیں, کون ہے ان غموں کو دور کرنے والا؟ اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا انسان کہے الحمدللہ. قرآن پاک میں 22 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے. سب سے زیادہ کس نے تعریف کی اللہ کی؟ جس کا نام ہے محمد, احمد. آپ کو پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کا روٹ بھی حمدی ہے. بہت تعریف کیے گئے اور دوسرے جنہوں نے بہت تعریف کی, جنہوں نے کی اللہ کی. اور آج بھی دیکھیے کہ مسلم ہوں یا غیر مسلم, سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو نام پچھلی کتابوں میں تھا, جیسے ہر قوم کا ایک نام ہوتا ہے نا, جیسے بنی اسرائیل ہم پڑھتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر ہے, تو امت مسلمہ کا نام پچھلی کتابوں میں حمادون, ہا میم, ہا پہ شدہ آئے گا اور الف پھر دال و نون, حمادون رکھا گیا تھا, یعنی بہت تعریف کرنے والے جو ہر خوشی اور تکلیف کے موقع پہ اللہ کی حمد کریں, اور ہر منزل پر بھی اللہ کی حمد کریں گے, اور ہر بلندی پر اللہ کی بڑائی یعنی اللہ اکبر پکاریں گے. یہ سنن دارمی کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود ہی تعریف کرنا سکھا دیا. ساری زندگی بھری بھی آپ کے اللہ کی تعریفوں کی, کھانے کے بعد, سونے سے اٹھنے کے بعد, نیا لباس پہنتے, سفر سے آتے ہوئے, سواری پہ بیٹھتے ہوئے, خوشخبری ملنے والے, ہر موقع پہ اللہ کی تعریف. کیوں؟ کہ جب انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ میرا رب مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے والے ان کا پہلا کلام بھی کیا ہوگا؟ الحمدللہ. سورۃ اعراف کی آیت 43 میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, اور جنت والے کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا, اور ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. سچ ہے نا؟ پھر جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو بھی یہی کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سورج یونس کی آیت نمبر 10 ہے یہ. وہاں جنتیوں میں یہ صدا ہوگی کہ پاک ہے اللہ, اور ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو بات کیا ہے کہ دل سے محبت سے تعریف کرنی ہے. کیا صرف زبان سے حمد کرنی ہے, زبان سے شکر ادا کرنا ہے؟ نہیں, عملی شکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے کہ آپ نے اللہ کا شکر کیسے کیا. اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب رات کو آپ عبادت کرتے اور اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے تو گناہ بھی معاف ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہی تصور آتا ہے نا کہ گناہوں کی معافی کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے. تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں رب کی ضرورت کو محسوس کرے, اس کے احسانات کو دیکھے, کبھی کچھ ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو بھی شکر کرے. हम कहते हैं पेट भरेगा तो शुक्र करेंगे, घर भर जाएगा तो फिर कहेंगे शुक्र है। हम क्यों शुक्र करें, दिया क्या है उसने। हालांकि नबी सल्लम की एक रिवायत रहमतुल्लिल आलमीन उनकी सीरत की एक किताब है, उसमें आती है कि अल्लाह ताला से दुआ की थी आपने, एक क्या कहा था, या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं क्या चाहता हूँ, अजू यौमन, मैं एक दिन भूखा रहूँ, व अशबाउ यौमन, और एक दिन पेट भर के खाना मिले, व अम्मल यौमल लसी अजू उफी, और जिस दिन मैं भूखा रहूँ उस दिन मैं तेरे सामने गिड़गड़ाया करूँ, आजजी करूँ, और जिस दिन मैं पेट भर के यानी सैर हो जाऊँ तो फ अहमदुका वसन अलैक, तो उस दिन मैं तेरी तारीफ करूँ और तेरी हम्द बयान करूँ, तेरी सना बयान करूँ। क्या पता चला, हर हाल में शुक्र, पेट भर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो ना सही। इस तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने और कब शुक्र करते थे अल्लाह का, हर खुतबे से पहले। हम तो उन्हीं से सीखेंगे ना, क्या कहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने पैदा किया। तो बात यही है कि जितना इंसान अल्लाह ताला के साथ अपना मामला अच्छा करता है उसको बात समझ आती है। फिर अगर रब्बुल आलमीन को देखें तो रब, अल्लाह को पहचानना, रब का लफ्ज़ कुरान पाक में 925 बार आया है, 925। तीन मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मालिक और आका, फिर नंबर दो पालने और परवरिश करने वाला, खबरगीरी और निगहबानी करने वाला, यानी ये एक ही है, और तीसरा मानी होता है फरमा रवा, हाकिम, मुदब्बिर और मुंतजिम। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन होने से क्या मुराद है। जब बंदा ये कहता है रब्बुल आलमीन, या इधर आयत में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इससे क्या पता चलता है कि सारी दुनिया को पालने वाला, परिंदों को चरिंदों को ना सिर्फ पालने वाला बल्कि उनकी निगरानी करने वाला, उनकी नश्वनुमा करने वाला, सारे जहानों को बढ़ाने वाला यानी सब चीज़ों को फैलाने वाला। कभी आपने ज़ू की सैर की है, बच्चों को लेके गए, इतने मुख्तलिफ जानवरों को एक साथ देख के आपके जहन में क्या आता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, इतनी खूबसूरत लगी, अगर वक्त का लिहाज ना होता तो मैं आपको भी दिखाती। जब उसमें उन्होंने क्या कुछ नहीं दिखा दिया, जंगल देखा तो जंगल के जानवर परिंदे इतने कितनी किस्मों के अनयूजल, कभी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। क्या आप खुद देखें कि रब ने क्या कुछ पैदा किया। मछलियां देखी तो ऐसे थी जैसे झुंड के झुंड, जर्रे इतने नहीं होंगे जितनी समंदरों के तहों में मछलियां, सबको खिला रहा है पिला रहा है, फिर भी उसके खजाने कम नहीं होते। हम किसी को एक वक्त दावत में बुला लें, खाने पे बुला लें, तो हम दो एक हफ्ता थके रहते हैं, और वो सबको खिलाता भी है और पिलाता भी है, हिफाजत भी करता है, वक्त पे दे रहा है। किसको क्या खाना है उसको ये भी पता है, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, उसके लिए हर चीज़ मौजूद है। फिर आप देखिए कि रब्बुल आलमीन, इसमें आसमानों को देखें, ज़मीनों को देखें, उसने सूरज को बनाया। कहते हैं कि ये जो सूरज हमारे ज़मीन से एक ख़ास जगह पे है, अगर इसको थोड़ा करीब कर दिया जाए तो दुनिया के अंदर जो चीज़ें वो सब जल जाए, यानी 10% इसकी हरारत में इजाफा हो जाए तो ज़मीन पे सारी चीज़ें जल जाएं। और कहते हैं कि जितनी तवानाई निकलती है, अगर 10% कम हो जाए तो ज़मीन पर बर्फ़ की कई लीटर मोटी तह जम जाए। किसने इस टेम्परेचर को सेट किया, हम तो अपने ही हीटिंग का टेम्परेचर सेट करते रहते हैं, कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रब ने सब कुछ रखा। फिर आप देखिए कि ज़मीन हमारी झुकी हुई है, 23 के एंगल के ऊपर ये झुकती है, इसकी वजह से ज़मीन पे मौसम सही है, اگر یہ جھکاؤ ذرا کم یا زیادہ کر دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ درجہ حرارت اتنا معتدل نہ رہے کہ لوگ یہاں جی سکے. یعنی کبھی اس کائنات پہ غور کر کے دیکھیں, ہر چیز خاموشی سے ہماری خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, اور رب العالمین کا جو لفظ ہے پورا, یعنی وہ تو رب کا بتایا تھا, رب العالمین 40 مرتبہ پورے قرآن میں, گویا کہ احساس دلایا کہ دیکھو سب کا رب اللہ ہے. اپنے جسم کو دیکھ لیں, اپنے دماغ کو دیکھیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے. شوگر کب ہوتی ہے؟ جب انسولین جسم میں کم ہوتا ہے. اس کی کمی بیشی کے لیے سارا دن انجیکشن لگاتے رہتے ہیں. رب نے کتنے پیارے انتظام کیے کہ ہمارے جسم کو ایک خاص لیول پہ رکھ دیا. آپ کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, دوسری بہن کہتی ہے میرا لو ہو رہا ہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ بیلنس کس نے رکھا؟ کس نے کہا کہ اتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے جسم کا؟ کبھی سوچیں, دل دھڑکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی, تھک تھک کر رہا ہے. دوسرا کہتا ہے میری نبضیں ڈوب رہی ہیں. پوچھئے تو صحیح, کس نے یہ بیچ کا راستہ دل کو بتایا کہ تم نے ایک منٹ میں اتنی دفعہ جانا ہے, اتنی طرح دھڑکنا ہے؟ ایک ایک سیل ہمارے جسم میں جو ہے یہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ایک مرکز ہے, ایک نیوکلیس ہے, اور اس کے ارد گرد جھوم رہا ہے. ایک خلیے یعنی سیل کا دماغ خراب ہو جائے نا تو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے, اس کی گروتھ رانگ وے میں ہونے لگتی ہے. تو اصل بات یہ کہ جتنا محسوس کریں گے اتنی ہی بات سمجھ آئے گی. اپنے رب کو یاد کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. پھر انسان اللہ سے اچھی امیدیں لگاتا ہے کہ میرا رب واقعی بہت بڑا ہے. پھر اس کی بات سننی بھی آسان لگتی ہے. پھر اس کی بات سن کے بندہ پورے یقین سے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ قرآن پاک میں 6 بار ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مانگنے کا. نبیوں نے مانگا, ربنا ظلمنا انفسنا, رب اغفر لی ولی والدی, ربنا حب لنا من ازواجنا. وہ ساری دعائیں جمع کر لیں جو لفظ رب سے شروع ہوتی ہیں, تو آپ کا بھی تعلق جڑ جائے گا اپنے رب کے ساتھ. الرحمن الرحیم, بڑے رحم والا, بڑی مہربانیاں کرنے والا انسان کے اوپر. اس کی زندگی میں رحم ہی تو ہے جو آج ہم چل پھر رہے ہیں, ورنہ کیا ہم اتنے مطمئن ماحول کے مستحق تھے؟ اس نے جانوروں کے دل میں رحم ڈالا تو ہم ان کا دودھ نکال رہے ہیں اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے. یہ اس کا رحم ہے کہ بارشیں ہمارے لیے خزانے انڈیل رہی ہیں. پوری سورج کتنی توانائی دیتا ہے, ہم نے تو نہیں کبھی اس کو کچھ دیا. کبھی بل آیا آپ کے پاس سورج کا؟ کبھی چاند نے کوئی آپ کو بل دیا, رات میں آ کے کہا میں بجلی کاٹ دوں گا؟ نہیں, یہ کائنات ہے جو خاموشی سے ہم پہ رحمتیں کر رہی ہے, اور ہم کتنے ظالم ہیں کہ ساری چیزوں کو لے کے کسی اور ہی دنیا میں مگن ہیں, کچھ اور ہی پانا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ یاد دلاتا ہے کہ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کو یاد رکھو, اپنی موت کو یاد رکھو. آج بھی وہ مالک ہے, لیکن آج دنیا میں کسی اور کو بھی ملکیت کے اختیارات دیے ہوئے ہیں وقتی طور پہ. ہر بندہ اپنی چیز کو اپنا مالک سمجھ جاتا ہے اس کا, لیکن اصل ملکیت اللہ کی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے اپنی دی ہوئی چیزوں میں. ہم مالک ہیں اپنی آنکھوں کے, لیکن اس پہ اختیار نہیں رکھتے. صبح اٹھیں تو آنکھیں نظر بند ہو چکی ہو. زبان ہماری ہے لیکن کام کرنا چھوڑ دے, اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. مالک ہے وہ. الدین, الدین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت, اس کی انسان کی مکمل عبودیت اور غلامی. یعنی 4 چیزیں آتی ہیں الدین کے لفظ میں. اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت, انسان کی مکمل عبودیت اور غلامی, اور قانون جزا و سزا, اور پھر اس قانون کی کے نفاذ کی بھی قدرت. یعنی دنیا میں جس نے جو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورے کے پورے بدلے دے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوش خوبی کی بات تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ مالک کے یوم دین ہے, ہم اس کی تعریف کریں. نہ ہوتا, انسان تو یہی کہتے ہیں نا اپنے رویے سے, نہ ہوتا وہ مالک. نہیں, مالک اس لیے ہے کہ اگر وہ مالک نہ ہوتا اور کوئی اور ہمیں بدلے دینے پہ آتا, اس کو تو یاد ہی نہیں رہتا ہم نے کتنی نیکیاں کی تھیں. آپ ایک بندے سے چارج لے کے دوسرے کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کتنے دن تک سیٹنگ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے چیزیں کہیں رکھیں, اس نے کہیں رکھیں. تو لہٰذا اللہ کے مالک کے یوم الدین ہونے میں ہماری خیر ہے. جیسے اپنا ہی استاد آپ کے پرچہ چیک کرے نا تو آپ آسانی محسوس کرتے ہیں, ایزی فیل کرتے ہیں. باہر سے کوئی استاد آ کے اگر آپ کے پیپر چیک کرتا ہے تو آپ مشکل محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس سے پھر آپ کو, اس کو نہیں پتا کہ آپ کلاس میں کتنے اچھے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے سے انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. کیا؟ یعنی آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. سورت کے شروع میں اس بات کی بات کر دی. کیوں بھائی؟ کیا فائدہ ہوتا ہے جب بندے کو رب کے مالک ہونے کا یقین آ جائے؟ تو پہلی تبدیلی اندر کیا آتی ہے کہ انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور اثر آتا ہے اس کا کہ انسان صرف دنیا اور اس کی ضرورتیں ہی پوری کرنے میں گم نہیں ہوتا, بلکہ آخرت میں بڑی کامیابی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے, شعور سے لگاتا ہے. آپ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا اس مالک کی کتاب کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو آخر اس کی وجہ ہے نا, آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ ہماری ضرورت ہے. ہر حال میں سیکھنا ہے, مشکل میں بھی سیکھنا ہے, آسانی میں بھی سیکھنا ہے, ورنہ کون سی ڈگری مل جائے گی, کون سی جاب ملے گی؟ دنیا کے علوم انسان سیکھتا ہے ڈگری کے لیے, کیریئر کے لیے, لیکن جب بندے کو رب کے مالک ہونے کا یقین آتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس کو دے دیتا ہے. پھر انسان اپنے اچھے اعمال اور اپنی ساری کوششوں کی جزا دنیا میں نہیں چاہتا, آخرت میں چاہنے لگتا ہے. دنیا کا لالچ ختم ہونے لگتا ہے. اسی طرح اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ, کہ انسان کی ساری کوششیں, ساری نیکیوں کا مقصد رب کی رضا کا حصول ہوتا ہے. وہ لوگوں میں شہرت کے لیے کام نہیں کرتا, وہ تصویریں کھچا کے اخباروں میں چھپوانے کے لیے نہیں دیتا, بلکہ خالص رب کے لیے. اور پھر ایک اور اثر آتا ہے اس کا, وہ کیا؟ کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ رب سے چاہتا ہے, پھر وہ حق پہ جم جاتا ہے. مشکلیں آتی ہیں اس راستے میں, لوگ پتھروں پہ بھی لے کے جائیں گے, وہ سولیوں پہ بھی چڑھائے گئے. کون سی چیز ہے جو انسان کو حق پہ جما دیتی ہے؟ جب اس کو مالک یوم الدین کی بات پہ یقین آتا ہے, پھر اس کو یقین کی دولت ملتی ہے. پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے, وسیع القلب ہوتا ہے, برداشت کا مادہ آتا ہے, لوگوں کی زیادتیوں پہ ان کو معاف کر دیتا ہے. پھر اس کا ایک اور اثر بھی زندگی میں آتا ہے, اور وہ کہ انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. وہ صرف بازاری قسم کے اخلاق کا شکار نہیں ہوتا کہ جہاں فائدہ ہے تو وہاں ہنس کے بات کر لی, اور جہاں کسی سے مطلب نہیں تو سلام بھی نہ کیا, بلکہ انسان پھر رب کے نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. پھر وہ خواہشوں کا بندہ نہیں رہتا, پھر وہ برے کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے. پھر وہ آخرت کے لیے محنتیں کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, نیکی کے کاموں میں مدد کرتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ان ساری کوششوں کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. لیکن اس کے برعکس جب کسی کو اس کا یقین نہیں ہوتا تو ایسی کوششوں پہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ فنیٹک, فنڈامنٹلسٹک. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں سیکھتے ہیں, ہر روز آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ کوئی آپ سے پوچھے گا؟ سوچ کے جانا. آپ کہیں مجھے مالک یوم الدین کی صفت پہ یقین آ گیا, میرے پاس وقت تھوڑا ہے, اس کے سامنے جواب دہی کے دن قریب ہے, اس کی عدالت میں کھڑے ہو کے زندگی بھر کے کیے ہوئے پانچ سوال جو ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا. آج موت کی صورت میں قبر میں چلی جاؤں تو میرا کون مالک ہے وہاں, مجھے اس کو جواب دینا ہے. لہٰذا تم مجھے نہ روکو. آپ دیکھیں گے جتنا انسان کو آخرت کا یقین آتا ہے اتنی اس کی زندگی کے اندر کوشش شروع ہو جاتی ہے, ہلچل شروع ہو جاتی ہے. چلیے آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہاں سے سورۃ فاتحہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس کا عنوان ہے بندے اور رب کا تعلق. پچھلی 3 آیات کا ٹاپک کیا تھا؟ رب کا تعارف. اب کیا ہے؟ بندے اور رب کا تعلق. کیسا ہے؟ اِیَّاكَ نَعْبُدُ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جملہ ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت ہوتی کیا ہے. کیونکہ عموماً لوگ نماز پڑھ کے یا روزہ رکھنے کا نام یا حج کرنے کا نام عبادت سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں, اور ان تینوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. پہلا معنی ہوتا ہے پوجا, ورشپ کے معنوں میں, ورشپ, پرستش. پھر دوسرا اطاعت, سبمیشن. اور تیسرا معنی ہوتا ہے بندگی اور غلامی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ تو اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں صرف آپ کی بندگی کرتی ہوں, آپ کی پوجا کرتی ہوں. ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری پیشانی جھکے گی تو تیرے آگے جھکے گی, میں قیام کروں گی تو تیرے سامنے کروں گی, میرا رکوع ہے تو تیرے لیے. میں حج کروں گی تو تیرے لیے. ایک ایک ریچول جو انسان اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے وہ عبادت کے اندر آتا ہے, اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ انسان یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری اطاعت کروں گی, سبمیشن, جو تو کہے گا میں ویسی ہی بنوں گی, جو تجھے پسند وہ مجھے پسند, جو تیری رضا وہ میری رضا, میری سوچ جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی, میرا دماغ جھکے گا, میرا دماغ متی ہوگا تو تیرا ہوگا, اور میں تیری بندگی کروں گی, تیری غلامی, تیرے سامنے ایسے بن کے جیوں گی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ جیتا ہے. اور صرف عبادت تک ہی نہیں رہوں گی بلکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, مدد بھی تجھ سے طلب کروں گی. جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں سنتا ہے کہ وہ رب بھی ہے, وہ رحمان اور الرحیم بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, تو ایک دم پھر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے, نیچے سے نیچے جاتا ہے. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں کچھ بھی تو نہیں ہوں, میری تو کوئی ہستی ہی نہیں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی محسوس ہوتی ہے اور اللہ کا خوف بھی اس کو بے چین کر دیتا ہے. اسی لیے لفظ عبادت کے اندر عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں. کیا؟ العبادت الخضوع والتذلل. عبادت کیا ہے؟ عاجزی اور جھکنے کا نام. اللہ نے اپنے بندوں کو عاجزی کرنا سکھایا. اور کئی مختلف لفظ آتے ہیں اس کے لیے قرآن پاک میں, کہیں خشیت کے نام پہ, کہیں تضرع کے نام پہ, کہیں اخبات, انابت, قنوت. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں اپنے لیے. میں نے تمہیں سب کچھ دیا, تم میرے بن جاؤ. تم میرے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے میرے آگے جھک جاؤ، جب جھکنے کو دل چاہے تو میرے در پہ جھک جاؤ، اپنی تقدیر کا کوئی فیصلہ تمہیں پسند نہ بھی آئے تو مان جاؤ، تقدیر سے لڑا نہ کرو، مان لیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کرو، تمہارا جینا تمہارا مرنا اس رب کے لیے ہو۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھا دیا کہ کہہ دیجئے قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی، سب کچھ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میری ساری محبتیں تیرے لیے، اونلی یو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نا ابودو کا، بالکل مکمل جملہ، بلکہ ایک لفظ میں جملہ بنتا ہے، نا ابودو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن اے یا کیوں لگایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے سوا اور کسی کی نہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی صرف میری بیوی ہے، اور اگر وہ ہی کو بھی میں بدل دے کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کوئی بیوی شوہر کو کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کتنے دن برداشت کرے گا اس کو؟ ایک شوہر تو برداشت نہ کرے تو رب کیسے برداشت کرے گا؟ جب ہماری عبادتوں میں کسی اور کا رنگ آ جائے، ہم کچھ سجدے رب کے لیے کچھ غیر کے لیے کرنے لگے، کچھ اطاعت کی باتیں رب کی مان لیں اور کچھ شیطان کی کر لیں، رب کے بھی بندے بن جائیں، اس کے بھی غلام بن جائیں اور نفس کے بھی غلام بن جائیں، یہ ایک اقرار ہے، ایک معاہدہ ہے اپنے رب کے ساتھ بندے کا، ایاک نعبد۔ پوچھیے اپنے آپ سے، دن میں کتنی بار اس عہد کو کر کے توڑتے ہیں؟ کیا سوچتا ہوگا رب، کہا تو مجھے تھا رب، اب کس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا میرے دل میں عاجزی آئی رب کے لیے؟ کیا میں جھکی؟ کیا میں ٹوٹی؟ کیا میری اندر کی انا ٹوٹ کے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی، بات کو ماننے کے لیے؟ ہم کیسے غلام ہیں؟ رب کی کم نفس کی زیادہ سنتے ہیں، رب کی کم شیطان کی زیادہ سنتے ہیں، رب کی کم معاشرے کی زیادہ سنتے ہیں، رب کی کم دوستوں کی زیادہ سنتے ہیں، رب کی کم خاندان والوں کی زیادہ سنتے ہیں۔ اس رب کو کہہ تو دیتے ہیں کہ تو ہے ہمارا، لیکن خود عملاً کسی اور کے بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوا تو رب کو پسند نہیں آئیں گے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بڑا غصہ دیتی ہے کہ تم جو کہو وہ کرو نا۔ سورہ صف کی آیت ہے، بالکل شروع کی آیت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بندے بن کے جینا ہے، غلام بن کے جینا ہے۔ دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اگر یہ بڑائی ہمارے دل میں نہیں آئی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل بڑا نہیں مان رہا رب کو۔ اگر زبان پہ غیر اللہ کی باتیں ہیں تو زبان نے اللہ اکبر کے تقاضے پورے نہیں کیے، مالک کی مرضی کے بنے ہی نہیں۔ ہمارے کان، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جب تک رب کی بات کو سن نہیں لیتا، اس کو سن کے مان نہیں لیتا، ایاک نعبد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ صرف زبان سے کہی بھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک اقرار ہے بندے کا اپنے رب کے لیے۔ تو لہٰذا ایاک نعبد کہہ کے بندہ دوسرے سارے در بند کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے وہ ایاک نستعین، صرف رب سے مانگنا ہے۔ تو کیا پھر رب کے سوا کسی سے نہیں مانگنا؟ مدد دو طرح سے طلب کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اسباب کے ساتھ اور ایک ہوتے ہیں اسباب کے بغیر۔ مثلا میں اپنے سے کسی سے کہوں کہ مجھے پانی کا گلاس دیں اور میرا یقین ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، فریج کھولیں گے، پانی نکالیں گے، گلاس میں ڈالیں گے، پھر یہاں لے کے آئیں گے۔ یہ ہے مدد اسباب کے ساتھ، آپ نے سبب یوز کیے، یہ جائز ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کسی کی مدد نہیں لینی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ایک روٹی نہیں کھا سکتے، خود پکا لیں گے، آٹا کہاں سے آیا، خود لے آئیں گے شاپنگ کر کے، وہاں سے وہاں تک کیسے آیا، خود گندم اگائیں گے تو گندم کا بیج کہاں سے آیا، اور زمین، سورج، چاند، ستارے سارے لگے ہوئے ہماری خدمتوں میں۔ تو وہ مدد جس میں انسان اسباب یوز کرے وہ جائز ہے، لیکن ایک مدد ہوتی ہے جو اسباب کے بغیر، مثلا میں یہ سوچ لوں کہ آپ میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے پانی کا گلاس ٹیبل پہ حاضر کر دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہی مدد مانگتے ہیں لوگ قبروں سے، قبروں والوں سے، بزرگوں سے، ان کے در پہ کھڑے رہتے ہیں جو سنتے ہی نہیں، جو خود قبروں سے نکلنے کے لیے عاجز ہیں، تو آپ کو اولادیں کہاں سے دیں گے؟ تو لہٰذا ایاک نستعین، اے اللہ میں کس سے مانگوں، میرا اور کون ہے، تیرے سوا میرا ہے ہی کون، تو میری مدد کر دے، مجھے صرف تجھ سے چاہیے بندگی، غلامی، اطاعت۔ کتنی عاجزی آ جائے بندے کے اندر، اپنی ہستی کو پہچان لے۔ کہتے ہیں کمال الحب کمال الذل، کمال الحب کمال الذل، محبت کا بھی کمال، یعنی اللہ سے اتنی محبت محسوس ہو کہ بندے کا ایک ایک انگ جو ہے اس کو محسوس کرے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی یہ خوبی بتائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اور کمال الذل عاجزی، خوف، خشیت کا یہ حال ہو کہ بے ہوش ہو جائے، خوف سے رہے کہ بس میرا رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں، یعنی اپنے آپ اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں کہ میدان محشر ہے، اور ایک پکار لگتی ہے کہ آج اللہ نے سب کو بخش دیا سوائے ایک شخص کے، تو کہتے ہیں مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں، اور پھر کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے مجھے لگتا ہے کہ میدان محشر میں ہوں، اور ایک آواز لگتی ہے آج میں نے کسی کو نہیں معاف کرنا، صرف ایک کو بخشوں گا، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ یعنی الایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، یاد رکھیے کہ ڈرنا بھی صرف رب سے ہے، اگر رب کے سوا کسی اور سے ڈرے تو ہم نے اس کی خدائی میں کسی کو شریک کر دیا، وہ ہماری سوچوں میں بھی آ گیا، ہمارے خیالات میں بھی آ گیا، تو پھر ایسے ہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری پیدائش میں کسی اور سے مدد لی، ہمیں پالنے پوسنے میں کسی اور سے مدد لی، ہمیں کھلایا پلایا، نعمتیں اس نے دیں، جب اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو اگر آج ہم اس کو سب دے دیں گے تو پھر برابر انصاف ہو جائے گا نا، اور اگر ہم نے نہ دی تو پھر یاد رکھو کہ رب کا حال کیا ہوگا۔ ایک بڑی اچھی مثال یاد آ گئی، ابراہیم بن ادہم، نام سنا ہوگا آپ نے، تاریخ میں ایک نیک شخص گزرے، ایک غلام کو خرید کے لائے اور کہنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا غلام کا کیا نام ہے، جس نام سے آپ پکاریں گے وہی میرا نام ہے۔ کہا کھاؤ گے کیا؟ کہا میرا کیا ہے، جو آپ دیں گے وہ کھا لوں گا۔ کام کیا کرو گے؟ کہنے لگا غلام کی کیا اوقات ہے، جو آپ کام دیں گے وہی کر لوں گا۔ کہا پیسے کتنے لوگے؟ کہا جو آپ دیں گے لے لوں گا۔ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ ایک یہ غلام ہر بات پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے جو آپ کہیں گے جو آپ لے آئے اور ایک میں بھی غلام ہوں کہ اپنے رب کو صبح و شام کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین لیکن نہ اس کی مرضی کا کھاتا ہوں نہ پہنتا ہوں نہ نام اس کو آزاد کیا اور بہت نیک شخص بنے اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا شاید آج کا دن ہمارے بھی دلوں کے پلٹنے کا دن ہو کیا ہم نے اپنی اوقات کو پہچانا کیسی زندگی ہونی چاہیے ایک غلام کی جیسی ہماری ہے لکھیں اپنے پاس کیا میں ایک غلام کی سی زندگی بسر کر رہی ہوں کیا میری سوچ میری فکر میرے احساسات میرے سارے دل کے اچھے جذبات میری صلاحیتیں میری قوتیں میرا مال میرا وقت میرے رب کے راستے میں لگ رہا ہے کیا میں رب کی رضا پہ راضی ہوں کیا میں اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکی آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا خیال ہے کہ آپ اللہ کی غلام ہیں تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتہ پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کیسا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیں پھر ایک ایک نشانی اپنے اندر ڈھونڈیے گا جو بندہ رب کا غلام بن جاتا ہے نا وہ ہر معاملے میں رخ اللہ کی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتا ہے وہ استخارے کی صورت میں ہو وہ دعا کی صورت میں ہو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کر لوں کچھ کھانے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میں کھا لوں ٹھیک ہے نا میری نمازیں تو نہیں ضائع ہو جائیں گی اس سے ہر معاملے میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسری علامت کیا ہوتی ہے غلامی کی کہ بندہ اپنے جسم پر اپنی روح پر اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں پر اللہ کا حق سمجھتا ہے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں ہے میرا جسم میرے رب کا وہ کیا مانگتا ہے جسم میں دن میں سارے دن کی نمازوں کو لگا لیں تو ایک گھنٹہ بھی کھڑا ہونا نہیں ملتا قیام کی صورت میں سارے رکوعوں کو جمع کر لیں تو وہ 10 منٹ سے زیادہ رکوع نہیں بنتے اور سارے سجدے جمع کر لیں تو شاید 15 منٹ ہے میرا جسم میرے رب کے لیے اور اس جسم کے اندر جو دل چھپا ہوا ہے رب کا ہے دھڑکتا ہے رب کے حکموں کے ساتھ کیا میری روح رب کے حکموں کی طرف لگی ہوئی ہے اس کو اطمینان دیتی ہوں رب کی بات کو سنا کے یا اس کو بے چین کر دیتی ہوں گناہ کر کے کیا میرا مال میرے رب کے راستے میں لگتا ہے مشکل تو نہیں لگتا رب کے راستے میں مال لگانا اپنے نام پہ ہزاروں خرچ کر دوں اور رب کا نام آئے تو سوچ میں پڑ جاؤں کہ کیا اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں کیا میں اس کو کر سکتی بھی ہوں کہ نہیں ہر انسان پوچھے ایک شادی آ جائے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لگا دو اور دین کی دعوت آ جائے تو جان پہ مشکل بن جائے گھر گندا ہو جائے گا لوگوں کو اس لیے بلایا کہ آؤ تم بھی کچھ سن لو تو میرا گھر گندا ہوگا لوگ آئیں گے بچے آئیں گے شور کریں گے پھر اسی طرح ایک اور نشانی ہوتی ہے غلامی کی اور وہ کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق بندہ لگا کے خوشی محسوس کرتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ لگ گیا ٹھکانے ضائع تو ہونا تھا تو نے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا خوشی محسوس کرتا ہے نیکی کر کے اور اسی طرح ایک اور نشانی ہوتی ہے غلامی کی کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے رنگ میں رنگ لیتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت رنگ اور اللہ کے رنگ سے کون ہے زیادہ اچھا پھر اس کو دیکھ کے بندہ مومن کا چہرہ دکھتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کا رنگ روپ بنا کے نہیں دکھتا وہ اللہ کو غضب دلانے والے حلیے میں نہیں ہوتا. اس کو دیکھ کے رب یاد آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور نشانی ہے, اور وہ کیا کہ پھر انسان اسلام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنے لگتا ہے, یعنی اپنی ذات پہ بھی اسلام کو لاتا ہے اور اپنے خاندان کی زندگی میں بھی اسلام کو لے کے آنا چاہتا ہے, معاشرے میں بھی اسلام کو لاتا ہے. وہ اسلام کو صرف بند کتابوں میں نہیں دیکھتا بلکہ کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور وہ پھر ایک اور کوشش کرتا ہے, اور وہ کیا کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ خوف زدہ نہیں ہوتا کہ اگر اسلام کا نظام آ گیا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایک آپ کے دل میں سوال آنا چاہیے کہ غلام بن کے کیوں جیوں, غلام کی بھی کوئی زندگی ہے, نقصانات ہوں گے نا. دل میں یہی آتا ہے نا, اسی لیے تو لوگ ڈرتے ہیں رب کی بات سنتے ہوئے. رب کا پیغام لوگوں کو لگتا ہے زندگی بوجھل کر دے گا, لیکن اگر پتہ چل جائے نا کہ رب کی غلامی میں آنے کے فائدے کیا ہیں تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے آ جائیں, اس کے غلام بن جائیں, ساری دنیا پیچھے چلی جائے اور بندہ آگے آ جائے رب کی طرف آنے کے لیے. کچھ تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے جسم میں رب کی غلامی سے جو اس کو بہت فائدہ دیتی ہیں. مثلا کیا, سب سے پہلے کیا کہ اس کے اندر توازو آ جاتی ہے, یعنی اس کا مزاج بڑا ہمبل, عاجز مزاج. اور اسی طرح پھر اس کا یہ مزاج کہاں سے پتہ چلتا ہے, اس کے انسانی تعلقات میں. لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے, اور یہی مزاج پھر اس کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں نظر آتا ہے, وہ ایک اچھی اولاد بن جاتی ہے. پھر اسی طرح کسی انسان سے معاملہ کرتے ہوئے کبھی اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ رب مجھے دیکھ نہیں رہا, ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح وہ بندوں کے حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے, اور کسی کو پھر وہ نظر انداز نہیں کرتا یہ کہہ کہ یہ غریب ہے, یہ کالے رنگ کا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ فلاں ہے, بلکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے بندے کو نظر انداز کر دیا. اور اگر یاد رکھیے, رب کے غلام نہیں بنیں گے نا تو کسی کے تو بننا ہی پڑے گا, پھر اس کی جگہ فوراً شیطان لے لیتا ہے, پھر شیطان کی غلامی ہونے لگتی ہے. اور شیطان کی غلامی کتنی بری غلامی ہے, کتنے غلط کام کرواتا ہے. جو بندہ رب کا غلام نہیں ہوتا نا, اس کے اندر بھی کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس نیت سے نوٹ کریں کہ اپنا جائزہ لینا, سب سے پہلے کہ فخر کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے, انسان فخر کرتا ہے. بعض لوگ ہر وقت اپنی بڑائیاں مارتے رہتے ہیں, ہم یہ کر سکتے, میں یہ کام منٹوں میں کر لیتی, ہم فلاں خاندان سے, ہم فلاں شہر سے. اسی طرح ایک اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے مال کو اور اپنے علم, اپنی کوئی بھی جو نعمت اس کو ملتی ہے نا, اس کو اپنی قابلیت کا ذریعہ نتیجہ سمجھتا ہے. ہاں جی محنت کی ہے اسی لیے قابل ہے, ہاں محنت کرتے ہیں اسی لیے کماتے ہیں کھاتے ہیں. پھر ایسا شخص اپنے مال کو صرف اپنا حق سمجھتا ہے, اس کو بعض دفعہ زکوٰۃ دینی بھی مشکل لگتی ہے کہ کیوں دوں, لو اتنی محنت سے اس لیے کمایا تھا کہ ان غریبوں کو دے دو. پھر اسی طرح یہ شخص اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ رکھتا ہے, اب میں ان سے کیوں ملوں, یہ میرے سے نچلے درجے کے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. اور ایسا شخص اپنی ایک ایک خواہش کی تکمیل پہ ہزاروں خرچ کرنے کو آسانی سے کر دیتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے کہ اسی لیے تو میں کرتی ہوں, اسی لیے تو کماتے ہیں, آخر بچوں کی خوشیاں ہی تو دیکھنی ہے, اسی سے تو پھر ہم اور کرتے کیوں ہیں. پھر اسی طرح ایسا شخص اپنا مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کی انا کو تسکین ملے, تنگ دل ہوتا ہے فطرتن. آپ دیکھیں جس کے اسمال بڑھتا جاتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ تنگ دل ہونے لگتا ہے. کسی نے مجھے کہا کہ مال جتنا بڑھ جاتا ہے نا اتنا کم ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کہ وہ نظریں کھل جاتی ہیں نا, پھر بڑی بڑی رقمیں بھی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, اور جب تھوڑا ہوتا ہے تو انسان تھوڑے کو بھی خوشی میں خوشی سے دیکھتا ہے کہ یہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے. اسی طرح انسان ریاکاری کے لیے خرچ کرنا پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کریں کیا, کیسے اللہ کے غلام بنیں. یہ غلامی کہاں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے دین کو سیکھنے سے. کم از کم میں نے تو اس چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جتنی تبدیلی قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کر کے آتی ہے نا انسان کے اندر, اتنی کسی اور چیز سے نہیں آتی. پھر اسی طرح بعض دفعہ انسان پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے. پہلے بہت پھولے ہوئے تھے, اپنی شان میں تھے, اللہ نے کوئی حادثہ زندگی میں پیش کر دیا, اس سے بھی انا ٹوٹ جاتی ہے. انسان کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اس سے بھی بندہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا غلام بنتا ہے جب اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں آنے لگتی ہیں. اگر آپ تقابل کر لیں نا کہ جو بندہ رب کا بندہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اور جو غیر اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, تو آپ کو بہت بڑے پوائنٹ نظر آئیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, انسانوں کی کتاب پڑھنا سیکھیے. چلتے پھرتے لوگ, رویوں کو دیکھیں. اگر عاجز مزاج ہے مان جائیے کہ یہ رب کا غلام ہے, اور اگر فخر اور تکبر میں ہے تو سمجھ لیجئے یہ غیر اللہ کا شکار ہے. اسی طرح یہ سب چیزیں کرتے کرتے انسان آگے سے آگے پہنچتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم رب سے جب مانگتے ہیں اور جب رب کے بندے بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا محتاج بھی نہیں کرتا. صحابہ کرام کی عادت کیا تھی کہ وہ بھی بندوں سے نہیں مانگتے تھے جو وہ دے سکتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ بندوں سے وہ مانگنے لگتے ہیں جو ان کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بس آپ دیکھیے کہ ہم کسی سے دوا تو مانگ سکتے ہیں, شفا نہیں مانگ سکتے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے شفا نہیں دیتا. اور بعض تو وہ چیزیں مانگتے ہیں جو وہ بیچارے دے ہی نہیں سکتے. پھر وہ دے نہیں سکتے تو گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں, اور گلے شکوے جب آتے ہیں تو زبان خراب ہوتی ہے. زبان بدلتی ہے تو پھر تعلقات بگڑتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ نہ رب کا رہتا ہے نہ بندوں کا بن جاتا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تجھ سے مانگنا ہے. مانگنے کی چیزیں تو بہت تھیں, لیکن مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے, مجھے زندگی گزارنے کا وہ راستہ دے دے جو تجھے پسند ہے, جس پہ چل کے تجھے راضی کر دوں. اور وہ راستہ کن کا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیے, نہ کہ ان کا جن پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہ تھے. یہاں سے سورت بقرہ کا تیسرا, سورت فاتحہ کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ان آیات کا عنوان کیا ہے؟ ہدایت چاہیے. اللہ معاف کر دے. شروع میں رب کی بڑائی تھی, پھر بیچ میں بندے کو اس کا مقام دکھایا گیا. تم کیا ہو, تم سمجھتے کیا ہو؟ ایک چیز پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہے. کس پہ تکبر کریں, کس بات پہ فخر کریں, کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو پھر اسی سے مانگنا ہے نا. اور سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے وہ راستہ دے دے جو تجھے پسند ہے, وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے تک پہنچ سکوں، تیری پسند کا راستہ، تیری مرضی کا طرز زندگی. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پارسائی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں، یعنی دولت مندی، دل کا غنا، کیونکہ گمراہی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. انسان بہت ساری چیزوں سے نبٹ جاتا ہے لیکن گمراہیوں سے نکلنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو دعائے قنوت روز ہم پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اس میں بھی تو انسان عافیت مانگتا ہے نا، ہدایت مانگتا ہے. کیونکہ جب بندے کو رب سے ہدایت مل جاتی ہے نا، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی مل گیا. آپ اس درد کو محسوس کریں کہ وہ لوگ جو ہدایت کے بغیر جی رہے ہیں، جن کی زندگی میں کتاب نہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں خوشیاں پانے کے لیے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ لاکھوں خرچ کر دیں گے تو خوشی مل جائے گی، نہیں ملتی. نرم گدوں پہ سوئیں گے تو خوشیاں مل جائیں گی، نہیں ملیں گی. خوشی کب ملتی ہے؟ جب بندے کو جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے. کسی کے پاس کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اپنے گھر کا ایڈریس بھول جائے، لاسٹ ہو جائے، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ کیا ایک انسان جو گھر کا راستہ بھول جائے وہ خوش ہو سکتا ہے؟ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارا ابدی گھر وہ جنت ہے جس کو پانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں کے لیے تیاریاں کر کے آؤ، اور ہم تو کچھ اور ہی کام کرنے لگے. ہم نے تو کام کچھ اور ہی شروع کر دیے، کرنے تو کچھ اور آئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ. اب اگر اس کی پوری تفسیر ہم کریں نا، تو ہم کتنے لوگوں کے نام لکھیں گے، کون ہوتے ہیں انعام والے. پھر مغدوب کی بات کریں گے تو لکھیں گے اس سے فلاں مراد ہے، اور دعالین سے مراد وہ ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندے کو یہ قرآن اس کے اپنے لیے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. تم دیکھو انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں. انعام والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے کی توفیق دے دے، اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے دے. یاد رکھیے کہ انعام والے لوگ گھروں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے، سکھ اور چین کی نیند سونے والے لوگ نہیں ہوتے. انعام والا بندہ بنتا ہے بڑے کام کر کے، انسانیت کو فائدہ دے کے، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا کے. اور جب انسان اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے انعام والوں میں چن لے، تو وہ نبیوں اور شہداء اور صدیقین کا راستہ ہے. سب کی زندگیوں کو پڑھ لیں، ایک قدر مشترک ہوگی کہ آرام سے نہیں بیٹھے، چین سے نہیں بیٹھے، صرف ان کی زندگی فن اور کھانا پینا نہیں رہ جاتی. ہاں، ان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، با مقصد زندگی کا نام ہے انعام والی زندگی. کیونکہ دنیا میں انعام ملنے شروع ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں سے خوشخبریاں دلاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں بھی صراط مستقیم کی بات ہوئی، وہاں بھی ثم استقاموا. جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتا، کمپرومائزنگ نہیں ہوتا. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ایسا نہیں رہتا، بلکہ اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، اس کی نظر اپنے رب کے اوپر رہتی ہے، اس کی خوشنودگی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ خان کا ہی زندگی نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ لوگوں کے بیچ میں رہنے والی زندگی ہے، گھروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، انسانوں میں رہ کے اسلام کا نمونہ بننے والے لوگ ہیں۔ کسی نے مال نہیں چھوڑے، کسی نے بچے بیویوں کو نہیں چھوڑا کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں۔ آج ہم نے جو دین اختیار کیا وہ ادھورا دین ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین پہ آنا ہے تو پہلے تو یہ ساری قربانیاں دو اور بالکل تن تنہا آؤ، پھر تمہیں قبول کریں گے۔ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، دنیا میں بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج ایک عجیب نظریہ آ گیا، اور وہ کیا ہے کہ جو دین پہ آئے گا وہ دنیا میں ناکام ہوگا۔ یعنی ایک ماں ہے اور اس کے چار بچے ہیں، تو پوچھا جائے کیا کرتے ہیں تو کہتی ہیں فلاں ڈاکٹر بن رہا ہے، فلاں انجینئر بن رہا ہے، فلاں، اور اس ایک کو مدرسے میں ڈال دیا، حافظ بن جائے، کیوں؟ کچھ آخرت بن جائے ہماری بھی، یہ سوچ ہے۔ یعنی ایک آپ کا سگا تھا، باقی نہیں تھے، لیکن ہم نے کیا سوچا کہ ہم کچھ حصہ اللہ کو دے کے باقی چیزیں اپنے نام پہ کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ میں سے یا میرے میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ جنت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ معلوم ہے نا، کسی کو دین نے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم کیا؟ نماز ہے، روزہ ہے، شرک نہیں کرو، حرام نہیں کھاؤ، سود سے بچ جاؤ، پھر کتنے ہیں جو مان رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں مانگتے ہیں دین الصراط المستقیم؟ تو یاد رکھیے کہ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد، بات پہنچ گئی، پتہ چل جائے، حلال حرام کا فرق پتہ چل جائے، یہ تو سب کے پاس ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، معلوم پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ جو پتہ ہے اس کے لیے اب دل کیوں نہیں مانتا، عمل کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یہ تو پتہ ہے کہ رب کو کیا پسند ہے، لیکن ویسا بننا کیوں نہیں چاہتی؟ کون سی رکاوٹیں ہیں میری زندگی میں اس معاملے کی جس کو میں عبور کر نہیں پاتی؟ تو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، ایسی توفیق دے کہ اب بس وہ وقت آ جائے کہ میں ویسی بن جاؤں جیسا تو چاہے، میری زبان وہ بولے جو تجھے پسند ہے، میرے دل میں وہ چیزیں جو تجھے پسند ہے، میری سوچیں تیری سوچیں، اور یہ سب کچھ دنیا میں آ کے ملے گا، پھر بات بنے گی، اور اس کے لیے انسان پھر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ڈر جاتا ہے تو کہتا ہے غیر المغضوب، اے اللہ ان کی نہ دکھانا جن پہ غضب ہوئے۔ غضب والے کون ہیں؟ جن کو معلوم تھا لیکن عمل نہیں کر سکے، معلوم پہ عمل نہیں کیا، علم لے لیا، عمل نہیں کیا اس کے مطابق زندگی میں، یعنی وہ چیزیں ایسی لگیں جیسے کاغذ کے پھول۔ آپ نے کبھی اصلی اور نقلی پھولوں کا فرق دیکھا؟ دور سے ایک ہی لگتے ہوں گے، لیکن قریب سے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اصلی میں خوشبو ہوتی ہے، نقلی میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اصلی کو پانی نہ ملے تو مرجھا جاتا ہے، اصلی پھولوں کو پانی نہ ملے تو مرجھا جاتا ہے، اور نقلی پھولوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اصلی پھول جو ہوتے ہیں ان کے رنگ میں ایک تازگی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، نرم ہوتا ہے، آپ چھوئیں پتیوں کو تو نرم لگتی ہیں، لیکن جو نقلی پھول ہوتے ہیں عموماً وہ سخت ہوتے ہیں، کاغذ کے بنے ہوئے، کھردرے۔ یہی فرق ہے ایک اصلی مسلمان اور ایک نقلی مسلمان میں۔ اصلی مسلمان کہیں سے گزر بھی جاتا ہے نا تو لوگوں کو خوشبو آنے لگتی ہے اسلام کی، اللہ کی محبت کی. اس کی خوشبو اپنے تک نہیں رہتی، پھیل جاتی ہے. آپ نقلی پھولوں کو چھپا سکتے ہیں، اصلی پھول چھپ نہیں سکتے. وہ اپنی خوشبو سے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس الماری میں بند کیے ہوئے ہیں، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. جب زندگی میں اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان اصلی پھول بن جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، علم لینے لگتا ہے. لیکن علم پہ عمل نہ ہو تو مغدوب. کچھ نے اس کا ایک علاج سوچا، علم ہی نہ حاصل کرو، نہ سیکھو، نہ سنو، نہ مانو. پڑھ لیا تو ماننا پڑے گا، پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. میں پوچھتی ہوں، کبھی قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی یاد ہے کسی کو کہ جس میں لکھا ہے کہ چلو پڑھو گے نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا؟ یعنی بعض لوگ مغضوب ہونے سے تو بچ جاتے ہیں لیکن دعالین میں آ جاتے ہیں. تو دعالین کون ہے؟ جو علم حاصل ہی نہ کرنا چاہیں، اندھیروں میں رہنا چاہیں، صرف اس لیے کہ چلو چھوڑو، کون اب ان مشکلوں میں پڑے. اپنی جان کو آسانیوں میں رکھو، اپنے آپ کو بڑا رکھو، رب کو نہ بڑا بناؤ. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب زندگی ختم ہوگی، اللہ کے سامنے جانے کا وقت آتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، اب میں کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو؟ اور پھر انسان رسوا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں تو ایک سوال ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا وہ ہدایت پہ نہیں تھے؟ صحابہ کرام ہدایت پہ نہیں تھے؟ اور بعض لوگ ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کے چار مختلف درجے ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بھی بتائی ہے، لیکن اگر اس کو ایک اور اینگل سے آپ سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی. مثال دینے سے متصل بات سے پہلے مثال آپ کو اگر دے دوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی سے آپ راستہ پوچھتے ہیں، آپ کو یہاں سے اٹھ کے کسی مسجد میں جانا ہے، آپ کہتے ہیں یہاں کوئی قریب مسجد ہے، تو یہاں سے کوئی دوسری بہن آپ کو کہہ دیں کہ ہاں یہاں سے جائیں، ادھر مڑیں ادھر مڑیں گے تو مسجد آ جائے گی. یہ ایک طرز ہے، انہوں نے بھی اچھا کام کیا. دوسری ہیں وہ کہیں گی کہ نہیں یہاں سے نکلیں، وہ دیکھیں سامنے ہے نا وہ جو اس طرف سے، یعنی مڑیں گے، یعنی آپ کو وہ روڈ بھی دکھا دیں جا کے کہ اس روڈ سے بس سیدھا جائیں گی تاکہ مسجد ہو جائے گی. انہوں نے بھی اچھا کام کیا. لیکن ایک اور ہیں، وہ کیا کہیں گی کہ چلے آئیں میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتی ہوں، چلا کے چھوڑ کے آنا. تو ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے پہلے مرحلے پہ وہ لوگ ہیں جن کو بھی پتہ ہی نہیں ہے رب کی مرضی کیا ہے، اندھیروں میں جینے والے لوگ، اندھیروں میں جینے والے، کچھ نہیں ہے پاس. آج موت آ جائے تو حیران پریشان کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے لوگ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی علم کا راستہ کھول، کوئی دروازہ کھول ہماری زندگیوں سے، جہالت کے اندھیرے نکلیں اور ہم آگے پہنچیں. اسی طرح دوسرے درجے پہ وہ لوگ آتے ہیں جو علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی علم آ گیا، آپ جیسے لوگ علم سیکھ رہے ہیں، سیکھ چکے، پورا قرآن پڑھ چکے، تو اب وہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اب اس معلوم پہ عمل کی توفیق دے. ہدایت ارشاد تو مل گئی، اب ہدایت توفیق دے دے. اچھا آپ کہیں گے کچھ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو جب وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ مانگتے ہیں استقامت، کہ اللہ کر تو رہے ہیں لیکن کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں شیطان کی باتوں میں نہ آ جائے، کہیں نفس کے بہکاموں میں نہ آ جائیں، برقرار رکھنا، یہی کام کرتا رہو. اسی لیے صحابہ کرام مضطرب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے. ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا کہ ساری زندگی نعمتیں تھیں، سب تھے، لیکن بے چین رہتے تھے، دکھی دکھی. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب موت کا وقت تھا، تو بڑے مطمئن. کیوں؟ زخم لگے میدان جنگ میں، جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن چہرے پہ اطمینان ہے. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ دنیا میں جب بڑی نعمتیں تھیں، نیکیاں بھی کرتا تھا لیکن دھڑکا لگا رہتا تھا، آج کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کے سال میں آئے گی، اور آج میرے چہرے کا اطمینان اس وجہ سے ہے کہ میں اللہ کے راستے کی موت میں ہوں. اس کو یعنی چوتھا درجہ کیا ہوا ہدایت کا، کہ جو برقرار بھی ہیں، استقامت بھی ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا. پہلا کیا تھا؟ علم دے دو، پتہ ہی نہیں صراط مستقیم کے، علم دے دو. دوسرا یہ کہ علم ہے، اب اس پہ عمل کی توفیق دے دے. اور اگلا کیا ہے؟ کہ چل تو رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں، استقامت دے دو، یعنی فارم ہو جائیں، جم جائیں، یہ دو رخی چال چھوڑ کے ایک رخ کے ہو جائیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ کہ اگر اس طرح کی بھی الحمدللہ کیفیت نہیں، تو پھر موت تک رکھنا. ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک قدم جنت میں ہو اور دوسرا جنت سے باہر ہو، تب بھی میں اپنے آپ کو جنت ہی نہیں کہہ سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرا دوسرا قدم بھی اندر نہ لے جائے. تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا اس معاملے میں، کیا حق ادا ہو گیا، کیا ہم نے اس ساری چیزوں کو دیکھ لیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کلام کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. آج سورت فاتحہ میں جو مضمون شروع ہوا ہے، سورت ناس پہ جا کے ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دین الصراط المستقیم کی مانگی ہوئی دعا اگر آپ کی پوری ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا. خلاصہ ہوا ابھی ایک قسم کا سورت کا، اس طرح بات نہیں ہوئی جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آخر میں ہم سورت کو یعنی ان پوائنٹس میں دیکھ لیں، یعنی جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ تفسیر کے بعد ہم اس میں سے اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں منتخب کریں گے، تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر ایک چھوٹی سی چیک لسٹ آپ اپنے لیے بھی بنائیں گے، اور تھوڑا سا ایک آپ کو یعنی آئیڈیا دینے کے لیے بتایا کروں گی ایسی چیزیں، تاکہ ان سے پھر فائدہ لیتے ہوئے آپ اپنے لیے بھی کریں. اگر آپ سے کہا جائے کوئی کہ پوری صورت کو خلاصے میں بتائیں، کوئی اتنا وقت نہیں لگا سکتا کہ دو تین گھنٹے بیٹھ کے آپ سے سنیں، تو پوری صورت سے آپ نے سیکھا کیا، تو آپ کے پاس معلوم ہونی چاہیے نا یہ باتیں، کہ اس صورت سے میں نے یہ باتیں سیکھی، یہ تھا اس کے اندر اس کا اصل نچوڑ، خلاصہ، یا کچھ بھی آپ اس کو کریں. تو اس میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں اس کو ترتیب سے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو صورت کا، جیسا کہ آپ کو اس پوری صورت کا عنوان، خلاصہ جو یعنی اس کا ٹاپک آپ کہہ لیں، تو وہ کیا ہے؟ افتتاح. پھر شروع کی تین آیتوں جو تھی، اس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چار صفات دیکھی. کون کون سی؟ ضرورت کے وقت، یعنی مشکل وقت میں رحمت کرنے والا، یعنی الرحمن. پھر مسلسل رحم کرنے والا، یعنی الرحیم. پھر مالکی، کائنات کا مالک. اور پھر یوم الدین، روز جزا کا مالک. پھر آیت چار میں ہم نے بندے اور رب کا تعلق دیکھا. کیا؟ کہ انسان صرف رب کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے. اور پھر آخر سورت تک ایک دعا مانگی ہم نے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم. پھر آخری آیت میں ہم نے تین قسم کے انسانوں کی بات دیکھی جن پہ انعام ہوئے, جو اللہ کے غضب میں گھر گئے اور جو سیدھے راستے پہ آنے کی بجائے بھٹکنے لگے. اگر ہم اپنا تعلق محسوس کرنا چاہیں اپنے رب کے ساتھ, تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ جو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں وہ تو یہی ہیں کہ نہ کسی کام کو بھی اللہ ہی کے نام سے شروع کرنا ہے, ساری تعریفیں اس کی ہیں. یہ باتیں زبان سے بیسیوں بار کہہ چکے ہیں, تعریفیں اس کی ہیں, لیکن کیا واقعی اس کی تعریف کر رہی ہوں؟ شکر سارا اس کے لیے, کائنات ساری اس رب کی مدی ہے. مہربان وہی ہے, رحم وہی کرے گا, روز جزا کا مالک وہی ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے نا آپ, تو آپ کو اپنے رب سے تعلق محسوس ہوگا. اتنی ضرورت ہے مجھے اس کی, اور ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اس سورت کو سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, نمازوں میں اچھی طرح پڑھنا ہے, لیکن اصل میں پورے سبق نے جو خلاصہ دیا, جو ایک عمل کا نقطہ دیا, وہ غلامی کا ہے. غلام بن کے جینا, بندی بن کے جینا. اللہم انی عبدک, یا اللہم انا عبدک, ببن عبدک. اللہ کے بندے بن کے جینا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلائے. اسی طرح اس پوری باتوں کو اپنے آپ کو چیک کیا کریں, یعنی آخر میں آپ اپنے نوٹس میں جو آخری صفحہ اس پہ ایک چیک لسٹ ٹائپ چیز بنا لیں, کہ جس میں آپ یہ جتنی بھی باتیں چھوٹی چھوٹی بیچ میں کی جاتی ہیں اپنے آپ سے پوچھا کریں, کیا میں جب رب کی تعریف کرتی ہوں تو مجھے اس کا یقین بھی ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے کہ تعریف کروں؟ ایسی تعریف تو نہیں کرتی جیسی ہم دنیا میں اکثر لوگوں کی کرتے ہیں, ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو, دل میں کہتے ہیں چھوڑو کیا ضرورت ہے, ایسی تھوڑی لگتے ہیں. کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم سمجھتی ہوں؟ جو اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم سمجھ لے, اس کی زندگی سے مایوسی نکل جاتی ہے, وہ ایک بامقصد انسان بن جاتا ہے. اور اسی طرح جب مالک یوم الدین کو سمجھ کرتی ہوں, تو کیا میں نے اس دن کے لیے تیاری کر لی ہے, کر رہی ہوں؟ کیا میں واقعی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہوں؟ پوچھیں اپنے آپ سے. یہ تین معنی رٹ لے, بندگی, اطاعت اور غلامی. عام دنیا میں کہتے ہیں آپ کا غلام, کتنوں کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے, غلام اللہ کے بن کے جئیں گے تو جئیں گے. غیر اللہ کی غلامی نہیں کرنی, شوہر کی غلامی نہیں, ماں باپ کی غلامی نہیں, بچوں کی غلامی نہیں, اس رب کی غلامی کرنی ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کے لیے اگلے مرحلے آسان ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے مدد تو رب سے ہی مانگنی ہے. کیا واقعی رب سے مانگتی ہوں مدد؟ کتنی ہی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس جو ہمیں ضرورت رہتی ہے, کس کا خیال آتا ہے سب سے پہلے جب کوئی چیز نہیں پاس ہوتی؟ تو ہائے ماں پاس ہوتی تو مدد کر دیتی, ہائے بہن ہوتی تو وہ کرتی. اپنا جائزہ لیا کریں, جب تک ہر موقع پہ آپ کو آپ کا رب نہ یاد آ جائے, تب تک سمجھیں کہ ابھی ایاک نعبد والا تعلق نہیں جڑا. یہ تعلقات کی کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں جو گناہ کراتی ہیں. اللہ کے خوف سے بے خوف جو کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. جب تعلق اچھے ہوتے ہیں نا تو کام بھی اچھے ہونے لگتے ہیں. اس پورے شعور کے ساتھ ایک بار پھر تلاوت سنیے اور محسوس کریے کہ کیا اس سورت کو میں اپنے لفظوں میں سمجھ پا رہی ہوں بغیر عربی کو دیکھے. نوٹس کو مت دیکھیں, صرف تدبر کے انداز میں تلاوت سنیے. کیوں رونا آ رہا تھا ان کو؟ ہمیں تو نہیں آتا, ہم تو گا گا کے پڑھتے ہیں, ہمارا تو دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے. وہ کون سی آخری نماز تھی کہ جس میں ہم نے اس کو پڑھا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ جیسے بچھڑی ہوئی ماں سے بندہ ملتا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم اپنے رب سے بچھڑے ہوئے ہیں. یہ دل خالی ہے جو رب کی محبت کے لیے بنا تھا, ہم نے یہاں بے جان چیزوں کی محبتیں پال لی, غم لگا لی اپنے آپ کو. اللہ نے دل میں غم کا مادہ رکھا تھا کہ تمہیں آخرت کا غم لگ جائے, آگ میں جانے کا غم لگ جائے. ہم نے دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو کھپا دیا, ضائع کر دیا. ایسا نہ ہو کہ کل فرشتہ آ جائے اور ہم ابھی اس کے لیے تیار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, دونوں طرف سے ٹیکسٹ بھی کھول دیں. کسی کے بارے میں آپ سنتے ہیں غریب ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں, تو بے چین ہونے لگتے ہیں نا, ترستے ہیں, آپ کو رونا آتا ہے ان لوگوں پہ, ہائے پتہ نہیں بچے کیا کھاتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا پہنتے ہوں گے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہدایت سے دور ہیں, ہم ان کے لیے تڑپتے بھی نہیں, ہم تو نہیں روتے ان لوگوں کے لیے. ہمارے سامنے لوگ آگ کا ایندھن بن رہے ہیں, لوگ اپنی آگ خود جلاتے ہیں اور ہم کبھی ان کے لیے تڑپ کے دعا بھی نہیں کرتے, بے چین بھی نہیں ہوتے ہم ان کے لیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کہیں, اتنا آ جائیں تو وہ لوگ بھی سن لیں گے نا. ہدایت کی چیز ہے, صحیح بات ہے, سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کہا کرتی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت بن مانگے مل جاتی ہے, ہدایت نہیں ملتی. اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے, اس کے لیے دعائیاں دینی پڑتی ہیں, بے چین ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے, پھر اللہ تعالیٰ کہیں اس کو قبول کرتا ہے. جی آپ. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ اتنے دنوں سے میں بہت غریب تھی, اور آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی کل سے ہی آپ لوگوں کی آواز یہ لوگ بھی سن سکیں گے. مائک کا انسام کو شیئر کر رہے ہیں لوگ. میں سوچتی ہوں میرے دل کیوں نہیں پھٹ جاتے اللہ کی محبت سے اور اس کی خشیت سے, ہم کانپ کانپ کیوں نہیں جاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نوحہ کیا کرتے تھے, اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے تو سینے سے کھولتی ہوئی ہنڈیا کی طرح سے آوازیں آتی تھیں. ہم کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ مل چکا؟ کوئی جنت کا داخلے کا ٹکٹ مل چکا؟ ٹکٹ ریزرو ہو چکی کہ جو میں نے تمہیں بخش دیا, جو آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو. مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جن کو کہا کہ آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ کرو پھر بھی جنت تمہاری ہے. 313 صحابی بدر کے, اس کے باوجود بے چینیاں دیکھیے, احد میں آ کے لڑ رہے ہیں جھگڑ, ہمیں قبول کر لیا جائے, مال دے رہے ہیں دے رہے ہیں. ہم ہوتے تو اس خوشی میں ایک ایسا جشن رکھتے کہ اس میں رب کو ناراض کر دیتے. 9 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے موقع پہ کہا کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تو بھی کافی ہے. اتنا اللہ کے راستے میں دے دیا. ابو بکر صدیق کو خوشخبریاں, عمر فاروق کو خوشخبریاں, حضرت علی کو خوشخبریاں, اور وہ روتے ہیں, وہ کانپتے ہیں, وہ پریشان ہیں. گھڑے پڑ جاتے تھے ان کے چہروں پہ اللہ کے خوف سے رو رو کے. ہم کتنے مطمئن لوگ ہیں, کوئی تڑپ نہیں ہمارے دل میں کہ اللہ ہمیں بچا اور ہمارے ساتھ والوں کو بچا. जी आप ऐसे कि ऑनलाइन अगर स्टूडेंट्स में से आना चाहता है आईडी के साथ तो हाथ खड़ा कर दे तो हम माइक दे देंगे। उसके लिए शर्त चाहिए कि स्टूडेंट आईडी हो। कल की क्लास भी जो होगी उसमें तजवीद के वक्त में आप लोग माइक पे आके सुना सकते हैं, लेकिन शर्त चाहिए कि आईडी के साथ हों लोग, तो फिर हम मौका देंगे। तो आप लोगों में से उतनी देर कोई कुछ कहे तो जी आप कुछ कहेंगे शेर? अभी दिल ही नहीं बदले जी, इतनी दफा कह लें बात नहीं बनती जब तक दिल को नहीं लगती जी। आप कुछ कहेंगे? कह रही हैं कि बहुत दफ़ा ये सूरत पढ़ी है लेकिन इसका वो एहसास नहीं होता कि जो होना चाहिए जी। शासी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप माइक ले लो, देख लो, देख लो ना, वो लोग बेचैन होते हैं ना फिर उधर आवाज़ नहीं जाती। अस्सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम डे ऑफ जजमेंट को तो अपने दिमाग से मानते हैं क्योंकि हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आज तक एहसास दिल में ये फील नहीं हुआ कि वाकई ऐसा कुछ होगा। मेंटली सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन दिल से मे भी दिल हमारा मानने को उस बात को तैयार नहीं है कि वाकई ऐसा कोई दिन आएगा। इस वजह से अभी हमारे दिल इतने नरम नहीं है। इंशाल्लाह आज की सूरह पढ़ के अल्लाह हमें हिदायत दे कि हमारे दिल भी नरम हो जाए। आमीन सुमाने। जज़ाकअल्लाह, आपको माइक छोड़ना पड़ेगा अभी नहीं जी। जज़ाकअल्लाह। अच्छा मैं चाहूँगी कि हम आप छोड़ दिए अभी, आप लोग जो लाइन में चल, आप लोग बारी बारी माइक लेके ज़रूर शेयर कीजिए, हम लोग आपसे फ़ायदा लेंगे। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं हमारी तरफ से क्लास ख़त्म हो चुकी है और आप जा सकते हैं यानी आपको इजाज़त है। माइक छोड़िए और ख़ुद एक के बाद दूसरा लेता जाए और हम सब सुनेंगे। इधर से भी जो रखना चाहें सुने, ज़रूर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऊंची कर दी। वालेकुम अस्सलाम।